NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 18 juni. Door de gevechten in Myanmar tussen het leger en opstandelingen komt een groep in het nauw die het al flink te verduren had, de Rohingya. En Nederland heeft de NAVO-norm in zicht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Nederland voldoet dit jaar vermoedelijk aan de NAVO-norm voor defensieuitgaven. Volgens nieuwe cijfers van het Militair Bondgenootschap geeft Nederland waarschijnlijk meer dan 2% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. Naast Nederland zijn er nog 22 landen die de NAVO-norm halen. Dat was nooit eerder zoveel, zegt secretaris-generaal Stoltenberg. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn meer landen bereid om toe te werken naar 2%. De Hongaarse premier Orbán heeft demissionair premier Rutte niet om excuses gevraagd, zei Rutte na afloop van zijn gesprek met Orbán. De twee spraken over de kandidatuur van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse premier zou daar pas mee in willen stemmen als Rutte excuses zou maken voor opmerkingen die hij ooit maakte over Orbáns beleid. De kou lijkt nu uit de lucht. Als Hongarije akkoord gaat met Rutte's benoeming als NAVO-baas, moeten alleen Slowakije en Roemenië nog instemmen. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben niet op de campus op het Science Park overnacht. Dat was wel het plan, maar de universiteit stond het niet toe. Burgemeester Halsema vroeg hen om de barricades te verwijderen om te voorkomen dat de mobiele eenheid ingezet zou worden. Dat was uiteindelijk niet nodig, omdat de betogers zelf vertrokken. De politie verwijdert de barricades alsnog. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht op het terrein. De eerste gesprekken met kandidaatsbewindslieden zijn afgerond. Gisteravond laat kwam Judith Uitermark van NSC als laatste naar buiten, na een gesprek met formateur Van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. Uitermark is kandidaat-minister van Binnenlandse Zaken. Schoof noemde het goede gesprekken in een prettige sfeer. Vandaag gaan de besprekingen verder, onder meer met mensen die in beeld zijn als staatssecretaris. Het nieuwe kabinet moet op 2 juli worden beëdigd. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een man doodgestoken. Het gebeurde op straat in de Jordaan. Het slachtoffer liep volgens de politie zwaargewond een café in op zoek naar hulp. En daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. In een huis in de buurt in Amsterdam is een man van 32 aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Frankrijk heeft op het EK voetbal met 1-0 gewonnen van Oostenrijk. In de eerste helft kopte Weber een schot van Mbappé in eigen doel. Mbappé ging later na een botsing met een gebroken neus van het veld. Het is daarom de vraag of hij vrijdag met Frankrijk tegen Oranje kan spelen. Het weer: vanuit het zuiden trekken buien over. In het noordwesten blijft het wel droog. In Limburg is later op de dag ook onweer mogelijk. En het wordt ongeveer 20 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair premier Mark Rutte maakte gebruik van de informele EU-top in Brussel om te spreken met zijn Hongaarse collega Viktor Orbán. Het ging over de mogelijk nieuwe baan van Rutte, die van secretaris-generaal van de NAVO. Hongarije is een van de laatste landen die zich nog niet voor de benoeming van Rutte hebben uitgesproken. Na afloop van het gesprek was de woordvoerder van Orbán positief over de toon ervan, en daar sloot Rutte zich even later bij aan. Ik heb inderdaad met Viktor gesproken, Viktor Orbán. Dat was een goed gesprek. We hebben stilgestaan bij bezoek van Jens Stoltenberg, SG-NAVO, vorige week aan Boedapest. En we hebben verder afgesproken echt naar de toekomst te kijken. En ik heb gezegd, jongens, ik wil echt met alle lidstaten in een sfeer van gelijkwaardigheid en respect samenwerken. Ik ga het nog eens even op papier zetten, ook voor hem. Maar het was in ieder geval een goed gesprek en ik ben voorzichtig optimistisch. Staat Hongaars in verzet? Nogmaals, voorzichtig optimistisch. Maar eerst eens even dat op papier zetten en dan even verder kijken. Maar Orbán had eerder heel duidelijk gezegd dat hij excuses wilde voor uitspraken die u eerder heeft gedaan. U had gezegd dat voor een land als Hongarije, als er met zo'n anti-homo-wet geen plaats is in de Europese Unie. Heeft u excuses aangeboden? Hij heeft er niet om gevraagd. En we hebben echt afgesproken om samen naar de toekomst te kijken. Viktor Orbán en ik kennen elkaar 14 jaar. Hij zit ietsjes langer zelfs in de Europese Raad dan ik. Hij is langzittende. En we hebben in ieder geval persoonlijk al een goede verhouding gehad. Ik heb natuurlijk ook gezegd, ik zie ook natuurlijk wat... Hij staat ook vast wat die uitspraken in Hongarije hebben gedaan. Maar verder hebben we gezegd, we kijken naar de toekomst. Vorige week was u voorzichtig optimistisch. Bent u nu optimistisch dat u de baan krijgt? Ik blijf zeggen cautiously optimistic. Ik geloof dat dat is hoe Maggie Thatcher altijd aankeek. Maar het is nu 30 van de 32 landen. Alleen de Roemeense president moet zich misschien nog terugtrekken. Nee, nogmaals, ook voor Hongarije geldt dat ik heb afgesproken nog eens even op papier te zetten. Wat we vanmiddag hebben besproken. En dan gaan we verder kijken. Maar toch even doorgaan op deze vraag. Heeft Orbán concreet gevraagd om in die brief toch ook nog melding te maken van dat akkefietje, zeg maar? Nou, wat ik in de brief zet is wat we vanmiddag hebben besproken. Hè, dat is een verslag van het gesprek. En in het gesprek heb ik gezegd, ik zie natuurlijk wat er in Hongarije gebeurd is. Dat stel ik vast. Daar neem ik kennis van. En verder gaan we samenwerken aan de toekomst. Maar dat en weet elk Hongaar toch wat er 3 jaar geleden gezegd is door u? Nogmaals, dit is zoals we het afgesproken hebben. En we kijken naar de toekomst. Demissionair premier Mark Rutte was dat in gesprek met correspondent Tijn Sade en andere journalisten over zijn gesprek dus met de Hongaarse premier Viktor Orbán in Brussel. Tienduizenden Rohingya in het westen van Myanmar zitten in het nauw. Ze dreigen het slachtoffer te worden van de gevechten tussen de Arakan Army, een etnische gevechtsgroep, en het leger. De Rohingya, dat is een vervolgde moslimminderheid in Myanmar. En een groot deel van hen is gevlucht naar buurland Bangladesh. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, die Arakan Army, wat voor een agenda hebben zij? Het is de militaire tak van een beweging die in 2009 is opgericht. En strijdt voor, wat zij zeggen, het herstellen van de soevereiniteit van het Arakan-volk. Dat is dus het volk dat daar in dat gebied woont. Oftewel, het is een van de talloze etnische bewegingen die voor autonomie of eigenlijk liever voor onafhankelijkheid vechten in Myanmar. En vooral sinds ze vorig jaar samen met etnische groepen in het noorden van Myanmar een offensief begonnen tegen het leger, boeken ze enorm veel winst. Inmiddels hebben ze de staat Rakhine, waar ze dus in het westen van Myanmar vandaan komen, bijna helemaal onder controle. En hoe verhouden zij zich dan tussen die Rohingya? De verhoudingen zijn niet per se goed tussen die twee groepen. Want de Rohingya, dat zijn moslims. En de start van de genocide in 2016-17 tegen hen was deels een religieus geïnspireerde aanval. Vooral extremistische boeddhisten die wakkerden de al bestaande haat tegen Rohingya in Myanmar aan. Bij de boeddhistische meerderheid in het land. Ook de regering die noemde hen Bengalen. Alsof ze vooral moesten wegwezen naar Bangladesh, waar ze thuis horen in hun ogen. Ja, en dat gebeurde dus ook tijdens die genocide. Ik leg dat allemaal uit omdat het Arakan-volk ook grotendeels boeddhist is. Ze hebben dus niet per se een positief beeld van de Rohingya. En bij een offensief van het Arakan Army een maand geleden kwamen veel Rohingya om. Werden hun huizen verbrand. Het is niet duidelijk of ze dat expres deden. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Of dat het gewoon bijkomende schade was van Rohingya. Dat hen eigenlijk maar weinig kon schelen. Al met al heeft het de relatie tussen die twee groepen niet zo heel goed gedaan. Ja, ik zou zitten. Sowieso dus klem tussen die gevechten, tussen Arakan Army en het leger. Hoe is de situatie nu voor die Rohingya? Nou ja, je had dus die offensief van een maand geleden. Dat was een stadje vlakbij Bangladesh. En op dit moment willen ze een naburige stad, de stad Maungdaw, aanvallen. Ook daar wonen voornamelijk Rohingya. De Arakan Army heeft de bevolking een ultimatum gesteld. Voor hun eigen veiligheid moeten ze vertrekken, zeggen ze. Maar veel experts zijn bang dat het opnieuw neigt naar een vorm van etnische zuivering. De Rohingya uit de stad verjagen, zodat ze... Zoals ze dat bij het vorige offensief zouden hebben gedaan. Tienduizenden Rohingya die zijn door deze offensieven op de vlucht geslagen. En na deze oproep om uit Maungdaw te vertrekken, zullen dat er nog veel meer worden. Ja, er zitten er al heel veel in Bangladesh. Vluchten ze dan daar naartoe? Nou, technisch gezien kan dat. Er zijn genoeg geheime vluchtroutes om daarheen te gaan. Maar Bangladesh zit gewoon niet op ze te wachten. Want er wonen al ongeveer 1 miljoen Rohingya in het grootste vluchtelingenkamp op aarde. Bij de stad Cox's Bazar. De meeste gekomen tijdens de genocide in 2017. En Bangladesh, dat al niet rijk is, kan het simpelweg niet meer aan. Dus Bangladesh heeft gezegd geen Rohingya vluchtelingen meer toe te laten. En dat is allemaal los van het idee dat ze gewoon in hun thuis willen blijven wonen. In veiligheid. En dat is de Rakhine-staat. En dat betekent dat ze dus gewoon eigenlijk in de praktijk nergens welkom zijn. In de praktijk, inderdaad, het klopt. zoals de Engelsen dat goed zouden zeggen, de Rohingya zitten between a rock and a hard place. De mannelijke Rohingya die nog in het land zijn, die worden door het leger gedwongen om met hen mee te vechten. Want het leger staat enorm onder druk en dan plots zijn de Rohingya wel welkom in het leger. En dan worden ze vaak als kanonnenvoer aan de frontlinie gezet. Er zijn al honderden doden bij gevallen. Als ze niet hoeven te vechten, ja, dan moeten ze oppassen dat ze niet te grazen worden genomen door een van die verzetsgroepen zoals de Arakan Army. Dus ja, je kunt vluchten naar Bangladesh, maar daar zitten ze niet op je te wachten. Als de levensgevaarlijke vlucht gemaakt wordt via de boot een maand lang naar Maleisië of Indonesië, dan wacht hen daar ook geen warm welkom. Dus nee, zelfs in hun eigen thuis of waar ze ook naartoe willen in de buurt, de Rohingya zijn op dit moment nergens welkom. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghari. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen was bij Nieuwsuur. Aanleiding was het nieuws dat we korter in goede gezondheid leven en vaker chronisch ziek zijn. Van Ooyen blikte terug op zijn rol als staatssecretaris van Volksgezondheid. Vooral dat het kabinet het aantal probleemdrinkers niet heeft kunnen terugdringen, zit Van Ooyen erg dwars. Het is niet fraai om over je eigen mislukkingen te spreken als politicus, maar omdat op dit punt er eigenlijk gewoon nauwelijks politiek draagvlak is om ook maar iets te doen. Als het gaat om een inflatiecorrectie op de alcoholaccijns, als we al niet meer bereid zijn om zulke toch hele lichte maatregelen te nemen, waar zijn we dan nog toe bereid? Of moeten we dan met elkaar accepteren? We accepteren deze cijfers. We accepteren problematische alcoholgebruik. We accepteren jongeren onder de 18, waar helaas de alcohol ook toeneemt. We accepteren dat soort dingen. Ja, dan, dat zou een eerlijkere boodschap zijn dan, vind ik. Ook op het gebied van het terugdringen van overgewicht zijn volgens Van Ooyen te weinig stappen gezet. Dit is, vind ik, een van de grote onderwerpen waar we onvoldoende voortgang hebben geboekt. Alleen, we hebben een paar grote dingen klaargezet, ook in de wetgeving. Maar helaas, vanwege de val van het kabinet, niet kunnen doorvoeren. Dus er is heel veel wetgeving in voorbereiding. Ja, maar we hebben het niet af kunnen maken. En dat is hier wel problematisch. En daardoor zie je in de cijfers ook dat we nog steeds niet die trendbreuk hebben. En ja, in alle eerlijkheid inderdaad, we gaan het ook niet redden als je niet met die wetgeving gaat komen. 9 beoogd bewindspersonen kwamen gisteren langs bij formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. En hoewel geen van die bewindspersonen ooit minister is geweest, hebben ze wel vaak in de Kamer gezeten. Maar dat is wel een andere manier van werken, vertelde Roel Becker, voormalig secretaris-generaal op meerdere ministeries, in Met het oog op morgen. Ze zijn in ieder geval in een aantal gevallen wel thuis in Den Haag, om het zo maar te zeggen, maar dan vooral in het parlement. Maar het kan voor ambtenaren ook best lastig zijn om onder een minister zonder ervaring te werken. Vooral de eerste periode is dan van belang om ambtenaren en ministers aan elkaar te laten wennen. In het begin probeer je natuurlijk erachter te komen wat de minister wil. En je probeert de minister verder duidelijk te maken wat het apparaat kan en ook niet kan. Ik zou ook aanraden om daar behoorlijk de tijd voor te nemen. En zeker bij dit kabinet waar die bestuurlijke ervaring zich nog moet ontwikkelen. Oostenrijk verloor gisteravond tegen Frankrijk op het EK-voetbal, maar ze hielden best goed stand. Langs de lijn en omstreken dook wat dieper in het Oostenrijkse voetbal met Bernard Schuiteman, die bij meerdere Oostenrijkse clubs heeft gevoetbald. Volgens Schuiteman vormt de druk van de ploeg de grootste bedreiging voor Nederland. Het gevaar is, zij zetten gewoon goed druk. Dit keer, ik moet zeggen in deze wedstrijd een paar keer niet, maar zij zetten heel veel druk naar voren. En als je dan denkt, ik kan makkelijk opbouwen en ze kunnen vroegtijdig de bal veroveren, ja, dan hebben ze gewoon niet ver meer naar de goal. En dus heeft Oranje volgende week dinsdag eigenlijk maar één taak. Als wij gewoon heel goed zorgvuldig opbouwen, dan zie ik geen probleem. Vooral ook omdat ze gewoon de hele belangrijke spelers ontbreken. De hele as eigenlijk. De eerste keeper, Alaba centraal achterin. Xaver Slager op middenveld. Ja, dat merk je wel hoor. En dat was gisteravond op Radio en TV. Of Life, Dire Straits. Niet alleen in Nederland loopt de asielketen vast, leest de Telegraaf in het jaarverslag van het Europese asielagentschap. Eind vorig jaar stonden in de hele Europese Unie 883.000 asielverzoeken open, leest de Telegraaf in dat verslag. Duitsland spant de kroon met 240.000 openstaande aanvragen. In Nederland waren het er eind vorig jaar ongeveer 44.000. Volgens de directeur van het Europees Asielagentschap hebben immigratiediensten het nu net zo druk als na het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2015. Honderden pas aangestelde jonge wetenschappers op universiteiten dreigen te worden ontslagen als alle bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet doorgaan. Daarvoor waarschuwen topwetenschappers van het genootschap van Spinoza en Stevin-laureaten in een open brief. En NRC schrijft weer over die open brief. De brief is ondertekend door zo'n 80 laureaten. De afgelopen 2 jaar kregen ongeveer 1200 universitair docenten een vast contract. Daarvoor werd door het vorige kabinet 215 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Maar het nieuwe kabinet wil ervan af. De wetenschappers noemen die plannen een enorme vertrouwensbreuk tussen wetenschap en politiek. Nog altijd zijn er veel brandjes en explosies bij afvalverwerkers door verkeerd weggegooide batterijen. Trouw ging langs bij een afvalverwerker in Zwolle. Die brandde 3 jaar geleden nog helemaal af door een lithiumbatterij. Ook in de nieuw gebouwde sorteerfabriek in Zwolle ontstaat elke maand wel een brandje, doordat mensen van alles bij het PMD-afval gooien, zoals telefoons, e-sigaretten en fietsaccu's. Terwijl PMD toch echt voor plastic, metaal en drinkpakken staat. Volgens de vereniging afvalbedrijven waren er vorig jaar ook meer dan 10.000 explosies door weggegooide lachgascilinders. En die vereniging zegt dat het meer geluk is dan wijsheid dat er geen doden zijn gevallen. En het AD pakt vanochtend uit met een profiel van Mona Keizer. Na ontslag op staande voet, nu vicepremier, staat de groot op de voorpagina. Opvallend genoeg geen foto van Mona Keizer erbij. Er was te veel ruimte nodig voor Virgil van Dijk en zijn dochter die langskwam in Duitsland. Maar goed, het onderwerp voorop de krant gaat dus vooral over Mona Keizer. En de krant sprak met oud-collega's, vrienden en familieleden. Haar nicht zegt dat ze Keizer 2 keer verdrietig zag toen haar vader overleed en na het ontslag uit het kabinet vanwege kritiek op het coronabeleid. Het was gewoon heel heftig, zegt Keizersnicht. Het ene moment werk je 100 uur in de week. Het andere moment heb je zelfs geen e-mailadres meer. En oud-collega-Kamerlid Roch bewondert haar zelfvertrouwen. Mona denkt bij alles wat ze doet, hier ben ik de beste in, zegt hij in het AD. Ik vind dat heel knap. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, er is al een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk, 11 kilometer. Is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 35 minuten. Zo'n 150 pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben vannacht uiteindelijk vrijwillig het terrein van de universiteit verlaten. Ze hadden er barricades opgeworpen. En in eerste instantie waren ze vastbesloten om te blijven. Verslaggever Sander van Hoorn was erbij. Tiental tentjes, een wat grotere EHBO-tent en zo'n 150 demonstranten. Barricades hebben ze gebouwd aan een 4-5 kanten. Dat zijn de kanten waar je het plein voor een van de universiteitsgebouwen op kan. Of eigenlijk beter het parkje. Een landerige sfeer heerst er totdat iemand van de universiteit vertelt dat ze weg moeten. U bent illegaal op het terrein en ik vorder u het terrein te verlaten. Israël is ook illegaal in Palestina gekomen. Nou, daar hebben ze geen zin in. En wat later op de avond krijgen ze bezoek van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Ze loopt om de barricades heen en discussieert met de studenten. Gaat er vaak verhit aan toe. Shame on you, krijgt ze te horen. Je bent medeplichtig. En na een 20 minuten loopt ze om de barricades weer heen het terrein af. Mevrouw Halsema, wat heeft u besproken? Dat ze de barricades weghalen, zorgen dat de toegang tot de universiteit volledig vrij is. Dat studenten ongehinderd en onbedreigd naar binnen kunnen. En dan kunnen ze daar op een kleine plek kunnen ze hun demonstratievrijheid uitoefenen. Ook 's nachts. Als ze dat niet doen, ja, dat hebben we vorige week op de VU ook toegestaan. Dat was vreedzaam. Daar hield men zich aan een klein tentenkamp. Dat hebben we toegestaan. Alleen volledige barricade van de universiteit kunnen wij niet toestaan. Halsema blijft nog even wachten. Witte hoodie heeft ze aan, gimpen en een losse broek. Om vooral maar niet al te veel als burgemeester over te komen misschien. In elk geval na anderhalf uur vergaderen komen de studenten, of in elk geval een paar, de politie vertellen wat ze besloten hebben. Want Halsema is een half uurtje geleden vertrokken. Met de barricades. En ze zijn niet bereid om de barricades volledig weg te halen, zoals jullie en Halsema vragen. Want Halsema wil alles weg en dat willen de studenten niet. Dan ga ik het communiceren. Ja. Ja? Super. Dankjewel. Het aanbod was blijven, maar dan zonder barricades. Waarom is dat geen optie? Wanneer dat ze naar ons komt en weigert om ons over onze eisen te praten, weigert om over Gaza te praten, weigert om te erkennen dat wij hier niet staan omdat we het tof vinden om onze zomer met barricades te beginnen, maar omdat wij geloven in de strijd voor Palestina, tot wanneer dat ze die dingen niet accepteert, zijn we niet bereid om haar te spreken. We blijven met barricades en we blijven hier met onze eisen en we blijven tot wanneer onze universiteiten alle banden met de Zionistische staat verbreken. Nou, en daarmee kan de politie en op de achtergrond Halsema dus doen. De bal ligt weer daar. Wat gaan zij nu doen? Dan gebeurt er iets wat eigenlijk niemand verwachtte, of in elk geval de politie niet. Aan de andere kant van het terrein, de kant van het station Amsterdam Science Park, daar hebben de demonstranten een van de barricades opengemaakt en daar lopen ze nu als één blok naar buiten. Ze hebben dus besloten om de barricades te laten staan, maar om zelf weg te gaan. Dat doen ze richting het station. De politie die er al de hele tijd bij is geweest, die loopt met ze mee. Er was nog een klein groepje van 10 demonstranten over. Toen ben ik teruggelopen naar het terrein en daar zie je dat de bulldozers die daar staan hun werk al gedaan hebben. Een deel van de barricades is opgeruimd. De politie is bezig om de rest weg te halen, neemt de schade op. Graffiti, hier en daar een ster in een glas en zeggen ze, er is toch ook wat meubilair van binnen naar buiten gehaald. In elk geval zal het terrein morgen wel weer vrij zijn. Dat is wat Halsema wilde. En die demonstranten die zijn weg. Her en der blijft een leus achter, Free Palestine. En de tentjes, die zijn trouwens ook achtergebleven. Maar er zit niemand meer in. Alles wat ik hier zie, is politie en mobiele eenheid. Een verslag van Sander van Hoorn. Het is 6:55. De B-52's bestonden in 1989 al ruim 10 jaar. Ze hadden elkaar aardig aan de weg getimmerd. Maar Love Shack, dat werd een grote hit. Een nummer dat barst van de energie. En volgens de band zelf gaat het niet om een hut waar je stiekem de liefde kunt bedrijven, maar om het huis van zangeres Kate Pearson. Daar konden de B-52's lekker tekeer gaan met muziek maken. Punt wat nieuws, Wouter. 23 NAVO-landen geven dit jaar waarschijnlijk genoeg uit aan defensie om aan de norm te voldoen. Dus meer dan 2% van het bruto binnenlands product. Dat lukte nog nooit zoveel landen. Ook Nederland hoort erbij. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn landen bereid meer uit te geven aan defensie. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Dat zei kandidaat-premier Schoof gisteravond. Na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg. In de gesprekken ging het onder meer over de zwaarte van functies en de balans tussen privé en werk. Een paar Noord-Koreaanse militairen zijn opnieuw de zwaar bewaakte grens met het zuiden overgestoken, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Zo'n 20 tot 30 militairen uit het noorden waren even in de bufferzone tussen beide landen. Er is nog geen akkoord over wie de Europese topfuncties krijgen. Gisteravond vergaderden de regeringsleiders over de portefeuilleverdeling. De functies die moeten worden ingevuld zijn die van commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, voorzitter van de Europese Raad en de EU-buitenlandschef. En DJ en producer Paul Spencer is overleden. Onder de naam Dario G werd hij in 1998 bekend met Carnaval de Paris, dat groot werd door het WK voetbal. Het weer vanuit het zuiden trekken er buien over, maar in het noordwesten blijft het droog. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Verkeersinformatie, Erwin Dart. De eerste files van de ochtendspits zijn een feit. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier ongeveer. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, als de laatste tijd wel vaker het geval, tussen afrit Averhoorn en Purmerend, 25 minuten extra reistijd, 5 kilometer file. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En verder op de N247 Hoorn Amsterdam, de omrijroute voor de A7 tussen Edam en Broek in Waterland, 35 minuten extra reistijd in 8 kilometer file. Prijs voorstellen. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Laat je meevoeren door de muziek van Einaudi en Philip Glass door harpist Lavinia Meijer, tijdens een uniek lichtconcert op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. De Russische president Poetin is vandaag en morgen in Noord-Korea. Daar is hij op staatsbezoek op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is het eerste bezoek van Poetin aan Noord-Korea in 24 jaar. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, maar ze hebben elkaar wel vaker gezien, toch? Ze hebben elkaar vaker gezien, ja. En nog niet eens zo heel lang geleden. In september vorig jaar is Kim met de trein naar Rusland gegaan. Niet zo heel ver Rusland in, naar het Verre Oosten. Die buurt van Vladivostok. En daar hebben ze elkaar, Poetin en Kim, ontmoet op de Russische raketlanceerbasis. Daar was Vostok. En ook voordien hebben ze elkaar geregeld gesproken. Kim is al eens eerder in Rusland geweest. Dat is ook alweer een paar jaar geleden, was in 2019. Maar Poetin zelf was inderdaad heel lang geleden in Noord-Korea. Dan moet je gaan naar het jaar 2000, toen hij net was aangetreden als president. Dus nu echt op staatsbezoek. Waarom doet hij dat nu? Nou, het past in een reeks buitenlandse reizen die Poetin heeft gemaakt sinds zijn laatste inauguratie als president, begin mei. Dus hij is hij is bezig om de bondgenoten af te gaan, zeg maar. Hij is naar China geweest natuurlijk, naar Belarus, naar Oezbekistan. En nu gaat hij dus naar Noord-Korea en straks ook naar Vietnam. Dus hij gaat het rijtje af. En Noord-Korea is onbetwist op dit moment in deze huidige situatie in de wereld een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland. En is het dus zo dat door die oorlog in Oekraïne de twee landen ook wel echt naar elkaar toe zijn gegroeid weer? Ja, absoluut. Je ziet dat ze een beetje tot elkaar zijn veroordeeld. Hè, en dat landen zeg maar die vijand zijn van of tegenstander van de vijanden, de tegenstanders van Rusland, dat eigenlijk automatisch de vrienden worden van Rusland. En daardoor zie je in dat rijtje Noord-Korea, maar ook landen als Iran en Venezuela voorkomen. En Poetin gaat natuurlijk ook naar Noord-Korea met een verlanglijstje. Hij wil van Noord-Korea bijvoorbeeld munitie. Dat is niet officieel toegegeven, maar dat is wel een publiek geheim. Dat Noord-Korea onder meer munitie, ook raketten levert aan Rusland, die Rusland inzet in Oekraïne. Maar Noord-Korea heeft nog iets anders te bieden. En dat zijn arbeidskrachten. In Rusland zit verlegen om extra handen. Omdat veel Russische mensen zijn of ingezet aan het front of hebben het land verlaten, zijn gevlucht. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant zijn heel veel arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Centraal-Azië zijn weggegaan. Omdat ze soms ook worden geronseld voor het front. En omdat vanwege de wisselkoers van de roebel het werk in Rusland niet meer zo aantrekkelijk is. En dat betekent dat Rusland extra handen nodig heeft. En die hopen ze dan in Noord-Korea onder meer te krijgen. Ja. Het zijn buurlanden, maar voor Poetin is vanuit Moskou nog een behoorlijk eindje reizen, toch? Gevoelsmatig, het is een behoorlijk lange vlucht. Het is ongeveer 9 uur vliegen vanuit Moskou naar het verre oosten van Rusland. Maar daar is het niet zo heel ver over de grens en dan is hij al in Pyongyang. Maar als hij straks doorgaat naar Vietnam, dan wordt dat een behoorlijke reis. Misschien eigenlijk zijn verste reis sinds het begin van de oorlog die Poetin maakt. En dat is natuurlijk significant omdat er een internationaal arrestatiebevel is tegen Poetin van het internationale strafhof in Den Haag. En dat betekent dat Poetin heel goed moet uitkijken waar hij naartoe gaat, welke landen hij bezoekt. Maar juist landen als Noord-Korea en Vietnam die erkennen dat strafhof niet. En dat zijn landen waar Poetin vooralsnog ongehinderd naartoe kan. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Amerikaanse congres moet zogenoemde bump stocks verbieden. Daartoe roept president Biden op. Bump stocks zijn hulpmiddelen waarmee je een semi-automatisch geweer veel sneller kan laten schieten. Bidens voorganger Donald Trump verbood ze al eerder, nadat een man ze gebruikte om concertgangers in Las Vegas te beschieten. Maar het Hoge Rechtshof draaide dat verbod afgelopen vrijdag terug. My name is Marissa. I am a Route 91 survivor. Marissa Morano was 7 jaar geleden met haar jongere zus en vrienden bij het concert in Las Vegas dat in een bloedbad zou ontaarden. Een 64-jarige schutter opent vanuit een kapotgeslagen hotelraam het vuur op willekeurige bezoekers van een concert. And that's when I threw my body over my sister and her friend. And then the sound stopped because obviously he had to reload. Steeds als de schoten stopten, omdat de schutter moest herladen, renden Marissa en haar zus voor hun leven. When he reloaded it, we get down again. So it was a constant up and down until the gunshot stopped and we just literally ran for our lives. 60 mensen kwamen om en honderden raakten gewond. De schutter had een bumpstok gebruikt. Een accessoire op de kolf dat de terugslag van het geweer gebruikt om de trekker opnieuw tegen de wijsvinger aan te duwen. Hij had in 10 minuten meer dan 1000 kogels afgeschoten. Voor toenmalig president Trump reden om die bumpstocks te verbieden. Ban all devices that turn legal weapons in de machine guns. Maar het Hoge Rechtshof heeft nu dus weer een streep door dit verbod gezet. The High Court rejecting a ban on bump stocks. So this is a major reversal from an almost 6-year federal ban on bump stocks. And the Supreme Court's decision means bump stocks can be on store shelves. It baffles me. It's ludicrous. Marissa staat versteld. Het breekt haar hart. It breaks my heart. We zijn in een wapenwinkel in Virginia, waar de geweren achter de balie staan opgeleid. Pistolen in de vitrines. Er staan hier allemaal klanten verlekkerd te kijken naar die AR-15's. Die semi-automatische wapens waar je een bamstok op kan zetten. Ik koop er een als ze weer legaal zijn, zegt een klant me. Het maakt een wapen helemaal niet gevaarlijk volgens hem. En je moet nog steeds met je vinger de trekker overhalen bij ieder schot, verdedigt hij. Hier is Steven Clark, die al tientallen jaren in deze winkel werkt, blij met de beslissing van het Hoge Rechtshof. There never should have been a regulation on a bump stock in the first place. Steven zegt, ja, het moet gewoon kunnen, zo'n bumpstock. In het tweede amendement op de grondwet wordt het recht om wapens te dragen verzekerd. En vervolgens moet de overheid zich daar niet meer in mengen. I think it's ridiculous. Week als overlevende Marissa vindt het belachelijk. Waarom zou je een hulpstuk dat een wapen dodelijker maakt legaliseren? There's no need. Het is nergens voor nodig. It's a toy. Maar volgens wapenhandelaar Steven is een bumpstock gewoon een speeltje. Cheaper than a machine gun. You know, there's mass shootings constantly. Er zijn constant massale schietpartijen, zegt Marissa, op scholen, in winkels en theaters is het onveilig. En als er dan wetgeving tegenkomt, dan wordt het teruggedraaid. They're being turned down. They're being overturned. I understand her. Steven begrijpt haar, maar ze kan zijn grondrechten niet wegnemen, zegt hij. Dat Hoge Rechtshof was trouwens verdeeld over de bumpstocks. De 6 conservatieve rechters wilden ze weer toelaten, maar de 3 progressieve rechters niet. Ze vrezen dat het dodelijke consequenties gaat hebben. Maar ja, ze zijn in de minderheid. En president Biden, die roept nu het congres op bumpstocks alsnog bij wet te verbieden. Stuur me die wet en ik teken hem, zegt hij. De Democraten in de Senaat brengen vandaag een wetsvoorstel om bumpstocks alsnog te verbieden in stemming. Maar de verwachting is dat de Republikeinen dit wetsvoorstel zullen blokkeren. Een reportage was dit van correspondent Rudy Bauma. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nederlandse en Duitse natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, maken zich zorgen om plannen van de Duitse overheid om de Eems verder te verdiepen. De geplande verdieping zou door Duitsland zou volgens de organisaties de doodsteek zijn voor het noodzakelijke natuurherstel. Esther Kuppen is medewerker natuur en landschap van de Waddenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat uitbaggeren van de Eems slecht voor de natuur? Nou, de Eems is in een hele slechte staat, juist door alle baggerwerkzaamheden. Daardoor komt de vloed heel snel naar binnen, brengt heel veel slip met zich mee en de eb gaat veel langzamer naar buiten. Dat slip blijft hangen en zorgt voor heel veel vertroebeling. Die vertroebeling zorgt ervoor dat de algen niet goed meer kunnen groeien, want het zonlicht komt gewoon niet goed door het water heen. En dat is eigenlijk de basis voor het hele ecosysteem. Daardoor is de natuur er heel erg slecht aan toe in de Eems. Waarom zijn die algen de basis voor het ecosysteem? De algen worden gegeten door kleine diertjes. Die kleine diertjes worden weer gegeten door grotere vissen bijvoorbeeld. Die worden weer gegeten door vogels. En zo zit eigenlijk het hele ecosysteem in elkaar. Zonder die algen is er geen basis. En kunnen die vogels en de zeehonden hebben gewoon niks te eten meer dan. Nee. Wat wil Duitsland nu doen? Duitsland wil de vaargeul tussen Eemshaven en Emden nog een meter verdiepen. En waarom? Om nog grotere schepen naar Emden te kunnen laten varen. En zij zeggen dat is nodig voor de economie in Emden. Er moeten natuurlijk ook inderdaad wel schepen door de Eems kunnen. Is er eigenlijk een mogelijkheid om die vaargeul wel open te houden zonder dat je schade toebrengt aan de natuur? Helemaal zonder is heel lastig. Maar het zou wel een stuk natuurvriendelijker kunnen dan wat Duitsland nu van plan is. In Nederland zijn we ook al een hele tijd bezig met herstelplannen juist voor de Eems. En het idee daarachter is dat je het slip wat je op hebt gebaggerd niet teruggooit in de Eems, waar het weer extra vertroebeling veroorzaakt, maar het juist op land brengt. En een andere optie is ook om het verder naar zee te brengen, zodat het niet steeds weer terugstroomt de Eems in en weer voor extra vertroebeling zorgt. Want we dan zijn eigenlijk heel teleurgesteld dat de Duitse overheid daar helemaal niet naar gekeken lijkt te hebben. Nee, want even voor mijn begrip, wanneer je het wel opdiept, maar het ergens anders weggooit, als het ware, of op land of op zee, dan krijg je wel eventjes die vertroebeling, maar dat zakt dan snel genoeg weer terug naar de bodem? Nou, het levert in ieder geval minder effecten op. Dus kijk, die verdieping en die vloedstroom die daardoor verandert, die heb je dan nog steeds. Dus je hebt alsnog extra vertroebeling. Maar wat nu gebeurt is dat slip ongeveer ter hoogte van de Eemshaven weer teruggegooid wordt in de Eems. Nou, de volgende vloedstroom neemt dat gewoon net zo snel weer mee richting Emden. En zo blijft eigenlijk dat hele systeem in stand en wordt het steeds erger. Ja. Trekt als het ware aan de bel. Wat is de volgende stap? Uiteindelijk denk ik dat wij uit gaan komen bij een Duitse rechter om dit echt tegen te gaan houden. Want op deze manier gaat het natuurlijk nooit lukken om de Eems te herstellen. En dat is waar we als Nederlandse natuurorganisaties, maar ook vanuit de overheden en vanuit het bedrijfsleven aan de Nederlandse kant al jaren heel hard aan het werk zijn om plannen te maken om die Eems te herstellen. Want gesprekken met de Duitsers hebben tot nu toe niks opgeleverd op dat gebied. Nee, er zijn natuurlijk al heel lang gesprekken met Duitsers, want het is een gedeelde rivier, dus we moeten dit probleem samen aanpakken. En van de ene kant worden er dus herstelplannen gemaakt en van de andere kant komt Duitsland nu met dit plan. Dank u wel, Esther Kuppen van de Waddenvereniging. Hulporganisaties kregen volgens nu.nl meer meldingen van seksueel geweld na de rechtszaak rond Ali B. Ali B staat terecht voor het verkrachten en aanranden van 3 vrouwen. En dat heeft mensen met soortgelijke ervaringen getriggerd om ook hun verhaal te delen, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Centrum Seksueel Geweld zegt dat ze vorige week 210 keer werden gebeld. Normaal is dat gemiddeld zo'n 150 per week. En ook slachtofferhulp krijgt meer meldingen. Collega's zeggen veel gebeld te worden door mensen die naar aanleiding van de rechtszaak hun verhaal willen doen. Het aantal laadpalen in parkeergarages blijft flink achter bij de ambities, schrijft de Telegraaf. Volgend jaar zou 5% van alle plekken in parkeergarages een laadpunt moeten hebben. Een half jaar geleden bleef dit nog steken bij ruim 1%. Onder meer door het overvolle stroomnet is het moeilijk het aantal laadpunten uit te breiden. En er zijn ook zorgen over brandveiligheid in de garages. Er rijden nu 500.000 elektrische auto's rond in Nederland. En nog eens 320.000 hybrides. En dat worden er de komende jaren alleen maar meer, schrijft de Telegraaf. Experts in Amsterdam kunnen vaak zonder theorie of praktijkexamen met de auto de weg op. Volgens het Parool maken ze gebruik van een gunstige regeling, waardoor een keuring van het rijbewijs van experts niet nodig is. De eisen om hiervoor in aanmerking te komen hebben weinig met rijvaardigheid te maken, maar meer met het expert zijn. Een jaarinkomen van minimaal €46.000, een hoge opleiding, en de mensen moeten vanuit het buitenland zijn geworven voor een baan in Nederland. En dan kan je dus zonder extra keuring met je rijbewijs rondrijden in Nederland. Experts zelf zijn verbaasd over hoe makkelijk het is. Dat rijbewijs hadden ze me niet moeten geven. Ik had geen idee wat ik aan het doen was, zegt er eentje tegen het Parool. Maar dit zijn dus mensen die in eigen land nog geen rijbewijs hebben. Nee, ze hebben wel een rijbewijs, maar dat hoeven ze dan niet opnieuw te laten keuren. Sommige rijbewijzen zijn in Nederland sowieso niet geldig. En zij kunnen dan zonder een extra keuring toch de weg op. En Rijkswaterstaat gaat experimenteren met een laserstraal om aanvaringen met bruggen te voorkomen. Dat gebeurt in het Van Starkenborghkanaal. De laser overziet het hele kanaal en schippers komen hem bij het gehucht Gaarkeuken tegen, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. En die proef die voeren we uit bij sluis Gaarkeuken. En waarom hebben we gekozen voor deze locatie? Omdat het een open locatie is waar we voldoende ruimte hebben om schepen te meten. En tevens een melding te doen aan schippers dat het vaartuig dan nou, in sommige gevallen te hoog is. Schippers hoeven nu nog niet meteen om te keren. Het gaat alleen nog om een test. Bij de sluis is geen brug die te laag is. Op zich is Groningen wel een goede provincie om dit uit te testen. Want sinds 2000 waren er in die provincie zeker 35 aanvaringen met een brug. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meest opvallende file verreweg is de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam door een ongeluk met verschillende auto's. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 14 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht en de extra reistijd is op dit moment een uur. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Create a little thing that you feel something. Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense. Turn your world upside down. Whatever said that it means something. Said and done, when it's all said and done. I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds, when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Never wanna hide the truth from you. Just hang my head, what I put you through. I wasn't good enough. When what's done is done, love. When it's all said. Rebellion met Diamonds. Het is 7:07. Nicolina Geesink-Sand, de vrouw die op de Wallen bekend stond als Zwarte Lola, verdient een plaquette. Dat vindt acteur en theatermaker Frank Weidenbos. Geesink-Sand was de eerste Surinaamse prostituee in Nederland en werkte jarenlang in de stoofstegen op de Wallen in Amsterdam. Frank Weidenbos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was ze voor een vrouw? Het was een zeer markante figuur. Je moet niet vergeten, denk maar eens even in op de Wallen toen. Voor de oorlog, tijdens de oorlog werkten er geen zwarte vrouwen. En er was één zwarte vrouw die daar heel prominent aanwezig was. Die ook deed alsof ze een Afrikaanse prinses was. Nou, en dat toegelaten werd onder al die witte prostituees met hun pooiers, betekent dat deze vrouw een zeer sterke, markante figuur was, dat men dat toeliet. En u ziet er blijkbaar als een oorlogsheld. Hoe zit dat? Dat komt omdat Zwarte Lola, onder Suriname is genoemd, Blakke Lola, heeft gewoon de hele oorlog doorgewerkt. En of zij kreeg geld, of zij kreeg voedselbonnen van de Duitsers of van anderen. En wat zij daarmee deed, is zij een heleboel gezinnen heeft ze daarmee door de oorlog doorgeholpen, door hun allemaal het eten en de voedselbonnen te geven. Want wat men vergeet, is dat wordt vaak verteld dat iedereen dus die niet wit was, werd bijna vermoord in de oorlog, of Joods. Maar dat is helemaal niet zo, want er waren een heleboel zwarte of halfzwarte gezinnen, dat waren kolonialen, die met hun dienstmeid getrouwd waren en die namen kwamen naar Nederland. En die mannen gingen bijna allemaal dood, voor of na, tijdens de oorlog. En dan bleven dus een heleboel zwarte vrouwen met halfwitte kinderen heel arm in Amsterdam. Kattenburg, de Jordaan, die woonden heel arm. En die, al deze mensen en deze kinderen hielp Zwarte Lola. En ik zeg altijd, als Zwarte Lola een witte man was geweest, dan was ze een oorlogsheld geweest. Maar het was een zwarte prostituee en dan kom je daarvoor niet in aanmerking. Nee. Dit speelt in de Tweede Wereldoorlog, dus dat is best lang geleden. Heeft u haar zelf ooit wel eens gezien? Ja, ik heb haar. Het is heel gebruikelijk. Als je als Surinamer uit Suriname komt, dan neemt je familie je mee om Amsterdam te laten zien. En dat, de eerste dag of de tweede dag toen ik er was, heeft mijn broer mij meegenomen naar de Gelderse Kade. En hij zei, luister, daar staat een oude zwarte vrouw, daar moet je niet naar kijken. Want als je te veel naar kijkt, gaat ze je uitschelden. Ja, en ik kerstvers uit de West zag een zwarte vrouw en ik keek en toen schold ze me dus verschrikkelijk uit. En dat is in 1973. Maar waarom schold ze u uit dan? Omdat zij dus niet een soort tropische. Ik zeg het anders. Zij wou niet dat men naar haar keek. Zij was wat ouder. Zij moest ook geld verdienen, want ze was heel veel, bijna al haar geld kwijt. Dus ze was, in de 60. En werkte gewoon. Ze was bij, en wou niet dat. En vooral niet omdat Surinamers een beetje altijd achter de hand fluisterden. Kijk. Daar gaat Blakke Lola. De Nederlandse mannen uit Groningen, die keken vol bewondering naar haar. Want die hadden nog steeds iets van, oh, dat is die vrouw, die wilde vrouw uit donker Afrika. Yes. En dus dat, weet je, het was gewoon geld verdienen. Ja, zij moest geld verdienen. Geen attractie zijn. Dat is het eigenlijk. Nee, terwijl ze dat wel was. Ja. Maar alleen zij bepaalde wanneer ze de attractie was. Want daarmee verdiende ze haar geld. Maar niet om. Ze was een attractie, maar ze was geen kermisattractie. U wilt haar dus eren met een plaquette. Ja. Waarom kiest u voor die vorm een plaquette? Omdat dat hebben wij ook gedaan in Suriname. Zij is overleden in 1990. Heel arm. En is nog een been kwijt geraakt door suikerziekte. Net een jaar voor. En toen kwamen we erachter dat zij niet een grafsteen had. En ze lag gewoon daar in die tropische regen. Het graf zat onder water. En wij hebben een hele mooie grafsteen voor haar gemaakt, waar alleen maar staat, hier rust mevrouw Gesing Sand, geboren 1909, overleden 1990. En dat is precies hetzelfde wat ik wil doen in de Stoofsteeg, nummer 9, dat er een plaket komt met een beeltenis van haar, dus en mevrouw Gesing het Zand, geboren 1990, overleden 1999. Ja. Dus mevrouw Gesing Zand, niet Zwarte Lola. Yes. Nee. Want dat was het mooie van haar. Ze had drie benamingen. De Nederlandse mannen uit Groningen noemden haar Zwarte Lola. De Surinamers fluisterden achter de hand Blakke Lola. Maar in het dagelijkse leven kende iedereen haar als mevrouw Lien, tante Lien, Lientje, mevrouw Gesing Zand. En daar moet een plaquette voor komen. Dank u wel. En daarvoor moet een plaquette komen. Oké, en als iemand wat wil weten, u heeft mijn telefoonnummer, laat ze u maar bellen en dan geeft u mij het door. Dank u wel. We zullen mensen absoluut doorverwijzen. Hartelijk dank. En in het kader van Kitty Kottimaan speelt Frank Wijdenbosse zaterdag in het Pleintheater in Amsterdam Oost, een dag uit het leven van deze bijzondere vrouw. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mijn baas, een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. 49 studentenverenigingen tekenen een gedragscode die respect en integriteit moet waarborgen. En nog nooit haalden zoveel landen de NAVO-norm. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Ook Nederland voldoet dit jaar vermoedelijk aan de NAVO-norm voor defensieuitgaven. Dat wil zeggen meer dan 2% van het bruto binnenlands product. Naast Nederland zijn er nog 22 landen die de norm halen. Dat waren er nog nooit eerder zoveel, zegt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn meer landen bereid om extra geld uit te trekken voor defensie. De Hongaarse premier Orbán heeft premier Rutte niet om excuses gevraagd, zei Rutte na afloop van zijn gesprek met Orbán. De twee spraken over de kandidatuur van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse premier zou daar pas mee willen instemmen als Rutte excuses zou maken voor opmerkingen die hij eerder maakte over Orbáns beleid. De kou lijkt nu uit de lucht. Als Hongarije akkoord gaat met Rutte's benoeming, moeten alleen Slowakije en Roemenië nog instemmen. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben niet op de campus op het Science Park overnacht. Dat was hun plan, maar de universiteit stond het niet toe. Burgemeester Halsema vroeg hen om de barricades te verwijderen om te voorkomen dat de ME ingezet zou worden. Dat was uiteindelijk niet nodig, omdat de betogers zelf vertrokken. De politie verwijderde de barricades. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht op het terrein. Het nieuwe kabinet wordt dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat-premier Schoof zei dat gisteravond na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van de nieuwe ploeg. Het ging daarbij onder meer over de zwaarte van functies en de balans tussen privé en werk. Schoof noemde het goede gesprekken in een prettige sfeer. En vandaag gaan de besprekingen verder. Siertelers die biologische bloemen en planten kweken willen hulp van de overheid. Er wordt steeds vaker geteeld zonder synthetische beschermingsmiddelen en kunstmest, maar dat is wel duurder. En daarom biedt de net opgerichte Vereniging voor Biologische Siertelers vandaag een petitie aan. De telers pleiten voor een korting op de waterschapsbelasting, omdat ze met hun manier van kweken het milieu niet zouden vervuilen. Ook hopen ze dat de overheid op bijvoorbeeld Prinsjesdag alle bloemversieringen bij biologische producenten bestelt. Frankrijk heeft op het EK voetbal met 1-0 gewonnen van Oostenrijk. In de eerste helft kopte Weber een schot van Mbappé in eigen doel. Mbappé ging later na een botsing met een gebroken neus van het veld. Het is daardoor de vraag of hij vrijdag met Frankrijk tegen Oranje kan spelen. Het weer, de bewolking neemt de komende uren bijna overal toe. Vanuit het zuiden trekken er ook buien over. Voor de regen uit wordt het nog een graad of 20. Morgen droog, veel zon in het noordwesten, maar een hardnekkige bewolking in het zuidoosten en opnieuw een graad of 20. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het strijdtoneel van de ochtendspits is vooral te vinden in het westen van het land, op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude Rijndijk 13 kilometer stilstaand verkeer. 3 kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad door werkzaamheden bij Purmerend. Nu 20 minuten vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Averhoorn. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer file door een pechgeval, 1 kwartier vertraging op de rechterrijstrook. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug. 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De extra reistijd is 20 minuten. En omrijders voor de werkzaamheden op de A7 staan in de file op de N247 van Hoorn naar Amsterdam toe. Tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer file. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De pen is machtiger dan het zwaard. Vanavond in het Uur van de Wolf de Egyptische cartooniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Vanavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR, NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ontgroeningen die uit de hand lopen, vrouwonvriendelijke leuzen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De laatste jaren ging het vaak over misstanden bij studentenverenigingen. De Landelijke Kamer van Verenigingen, belangbehartiger van de studentenverenigingen, komt nu met een gedragscode. Linde van Mechelen is voorzitter van die Landelijke Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. 49 verenigingen ondertekenen vandaag die gedragscode. Waar tekenen ze voor? We hebben een gedragscode opgesteld met 12 verschillende hoofdstukken. Allemaal thema's, maatschappelijke thema's die erin staan, die ontzettend belangrijk zijn binnen studentenverenigingen, maar ook binnen maatschappij. En het doel dat we hebben is zeg maar om binnen de studentenverenigingen een omgeving te waarborgen waar veiligheid, verantwoordelijkheid en respect centraal staan, zodat de sociale en persoonlijke ontwikkeling van die studenten bevorderd blijven worden. En staat er dan dat ook is wat in we hoe? Vandaag gaan tekenen. Staat er in hoe? Ja, we hebben allemaal punten opgeschreven, allemaal doelen en waarden waar we naartoe gaan werken. En dat is iets waar we vandaag aan de slag mee gaan. En vanmiddag gaan we ook daarmee kijken naar de implementatie. Dus hoe gaan we dit op de vereniging bewerkstelligen? Ja. En dat zijn allemaal doelen die we dus hebben opgeschreven. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, een van de voorbeelden die erin staat is het instellen van een anoniem meldpunt als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Natuurlijk dat altijd in acht wordt gehouden wat de melder wilt, maar dat er een duidelijke en transparante procedure is voor de melders. Zodat ook de bestuurders weten van wat moeten we doen, maar dat ook de melder weet van aan de hand van bijvoorbeeld een routekaart, waar moet ik heen binnen een studentenvereniging. En seksueel grensoverschrijdend gedrag is één van de onderdelen, maar het gaat over meer. Ja, we hebben verschillende onderwerpen in de gedragscode staan. Zo hebben we ook duurzaamheid, studentenwelzijn, kennismakingstijd, subverbanden. Dus in totaal zijn het 12 hoofdstukken en heel veel verschillende maatschappelijke onderwerpen die erin staan. Dan kwam Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, in augustus vorig jaar om het haar studentenpact met de verenigingen. Dat was dus ook al een pact dat gesloten was met de verenigingen. Wat is dan het verschil? Ja, het studentenpact was echt gefocust op seksueel grensoverschrijdend gedrag. En een van de punten die in het studentenpact stond was ook: stel een gedragscode op en hou deze levend. En de gedragscode die focust zich op veel meer onderwerpen dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is dat natuurlijk een heel belangrijk onderwerp van de gedragscode. Maar op dit moment zijn er veel meer hoofdstukken die spelen bij studentenverenigingen, waar we ook heel erg mee aan de slag willen en aandacht aan willen geven. Dus daarin verschilt de gedragscode van het studentenpact. Ja. Als ik je zo hoor, gaat het ook vooral heel erg over dat wanneer het gebeurt, dat je dan heel snel ingrijpt. Of gaat het ook heel erg over voorkomen? Nee, het is een combinatie. Het is eigenlijk de combinatie van het taboe doorbreken, een stukje voorkomen. Want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar ook een stukje, hoe gaan we er nou mee om als het wel gebeurt? En welke handvaten kunnen we dan bereiken? Maar dat zijn eigenlijk alle drie de dingen die terugkomen in de gedragscode. Dus ja, Niet alleen als het wel gebeurt dat er dan dingen opgeschreven zijn, maar ook hoe gaan we het voorkomen? Nou, zijn er ook een paar verenigingen bij waar het ondanks goede voornemens toch nog een paar keer misging. Bijvoorbeeld vind ik altijd het Utrecht Studentenkoor. Hoe geloofwaardig is hun handtekening? Nou, het fijne aan deze bestuurders, aan deze verenigingen, niemand wil natuurlijk een incident, maar alle bestuurders en alle verenigingen zijn heel vooruitstrevend en zijn heel erg willen heel erg naar de toekomst streven. Dus willen juist die verandering doorbreken. En daarom gaan we ook dus met al die 49 studentenverenigingen een handtekening vandaag opschrijven. Of gaan ze ook deze gedragscode ondertekenen. Dus ook de verenigingen waar ooit incidenten zijn geweest, die wij natuurlijk altijd, ja, ik als president van de LKV baal daar ook ontzettend van. Maar ook deze verenigingen hebben hier aan meegewerkt en gaan vandaag ook die gedragscode ondertekenen. Dus ik denk dat dat iets heel positiefs is, waar we echt met z'n allen naar de toekomst kunnen kijken en er een feest van kunnen maken vandaag en hierbij stil bij je mogen staan. Hartelijk dank, Linde van Mechelen, voorzitter van die Landelijke Kamer van Verenigingen. Australië en China hebben een stap naar elkaar gezet. De Australische premier Albanese en de Chinese premier Li Qiang zeggen de militaire communicatie te gaan verbeteren. Dat bespraken de twee regeringsleiders de afgelopen dagen tijdens het eerste bezoek van een Chinese premier aan Australië in 7 jaar tijd. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Ja, China en Australië willen dus de militaire communicatie verbeteren om incidenten te voorkomen, zeggen ze. Wat voor incidenten zijn dat? Nou, er zijn een paar de laatste maanden een aantal incidenten geweest waarbij het vanuit de Australische kant wordt gezien als agressie of bedreiging van het Chinese leger tegenover de Australische marine en defensie. Afgelopen maand bijvoorbeeld zou een Chinese straaljager vuurpijlen hebben afgevuurd in de buurt van een helikopter van de Australische defensie. En dat kwam behoorlijk dichtbij. Daar maakten ze zich zorgen om de veiligheid van Australische militairen. En vorig jaar was er een incident in de wateren bij Japan, waar toen Australische duikers, waar China sonarbommen wordt het genoemd, afliet in de buurt van Australische duikers. Dus ja, met deze afspraken is de hoop dat dit soort incidenten voortaan voorkomen kunnen worden. Ja, de situatie was natuurlijk gespannen, ijzig de verhoudingen tussen de twee landen. Bijvoorbeeld China blokkeerde $20 miljard aan Australische export. Is dat een beetje aan het ontdooien nu? Ja, dat kun je zeker zeggen. De laatste maanden zijn die enorm hoge importtarieven die China had ingevoerd, waardoor dus feitelijk de Australische producten geblokkeerd werden van de Chinese markt, die zijn grotendeels opgeheven, bijna allemaal inmiddels. En dit bezoek, dus dat eerste bezoek in 7 jaar tijd van zo'n hoogwaardigheidsbekleder naar Australië, dat laat ook wel zien dat de betrekkingen een stuk beter zijn. En ze hebben het ook de afgelopen dagen steeds over hoe belangrijk de vriendschap is is tussen de twee landen. Maar goed, alle kou is nog niet uit de lucht, hoor. Want er zijn een aantal nog gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om de mensenrechten in China. Er zit bijvoorbeeld een Chinees-Australische schrijver, Yang Hengjun. Die zit al jaren vast. Die is zelfs ter dood veroordeeld. En hij is hartstikke ziek. Zijn familie is bang dat hij niet de juiste zorg krijgt. En dat is allemaal omdat hij door China wordt verdacht van spionage. Maar dat wordt ook wel gezien als een soort gijzelaarsdiplomatie door deskundigen hier in Australië. En zo is er nog een geval van een Australisch-Chinese journalist die ook 3 jaar in een Chinese cel heeft gezeten. Die was vorig jaar vrijgelaten. En dat werd toen gezien als een teken dat die relatie dus zo aan het verbeteren is tussen Australië en China. Maar zij was gisteren bij een persconferentie van Li Chang en Anthony Albanese. En toen wilde ze een vraag stellen, maar ze werd geblokkeerd door Chinese beveiligers van Li Chang. Dus daar heeft Albanese vandaag weer op gereageerd. En die zegt, zo gaan we niet om met journalisten in onze democratie. Dus alle spanningen zijn nog niet uit de lucht. Nee, maar zijn er dan bijvoorbeeld wel afspraken gemaakt op bijvoorbeeld economisch gebied, zodat in ieder geval de verhoudingen wat anders worden? Ja, ze maken inderdaad afspraken als het gaat om de handel. Vandaag is Li Chang samen met Albanese in West-Australië en gaat hij op bezoek bij bijvoorbeeld een lithiummijn. En daar zal hij ook de topper CEO's ontmoeten van andere grote bedrijven, zoals de ijzerertsgigant, waar China heel veel van afneemt. En er zijn ook een aantal andere wel positieve afspraken gemaakt. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe panda's naar Australië als onderdeel van een soort panda-diplomatie waar China achter staat. Op het gebied van handel en verdere betrekkingen zijn er wel positieve stappen gezet de laatste dagen. De andere westerse landen kijken toch ook wel naar Australië, omdat ze eigenlijk zeggen, wordt nou eens wat minder afhankelijk van China, bijvoorbeeld als het gaat om zeldzame aardmetalen. Is daar tijdens dit bezoek over gegaan? Ja, daar gaat het ook over, inderdaad. Kijk, Australië zit in een moeilijke positie, want China is de belangrijkste handelspartner. Maar tegelijkertijd zag je de afgelopen jaren ook met die handelsoorlog en die importtarieven dat Australië ook wel heel kwetsbaar maakt. Dus hebben ze zich hier voorgenomen om niet meer volledig afhankelijk te zijn van China. Afgelopen maand heeft Australië zelfs voorkomen dat Chinese investeerders aandelen konden kopen in een Australisch bedrijf voor aardmetalen. Deels zal die handel doorgaan, maar wel met enige voorzichtigheid. Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. Bij Nieuwsuur was demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen vanwege het nieuws dat Nederlanders steeds korter in goede gezondheid leven. De laatste jaren heeft van Ooyen zich onder andere ingezet voor het terugdringen van roken, overgewicht en alcoholgebruik. Maar nu zit zijn ambtstermijn erop. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet gedurfde keuzes blijft maken. Ja, als je iets wil bereiken op dit onderwerp, dan zul je lef nodig hebben. En ik vind ook dat het kabinet er echt goed aan heeft gedaan om opnieuw een staatssecretaris te benoemen die preventie ook in zijn kernopdracht heeft zitten. Hè, preventie samen met sport en bewegen. Dus wat dat betreft, dat is op zichzelf een hele goede keuze. Maar als Van Ooyen kijkt naar het geld dat beschikbaar is gemaakt voor de preventie, dan schrikt hij wel. Ja, dan kijk ik ook naar het hoofdlijnakkoord en dan zie ik mooie woorden. Maar dan kijk je naar de financiële paragraaf en dan is er gewoon een extreem grote bezuiniging op het preventiebudget. Gewoon als een soort kaalslag in het budget wordt daar voorgesteld. Hè? Met een korting die tot wel 35% kan oplopen van alle budgetten op. Terwijl het nu al niet lukt met wat u beschikbaar heeft. Exact. Dus dan zeg ik geen woorden, maar daden. De Amerikaanse Surgeon General, dus de hoogste dokter van het land, gaat de strijd aan met sociale media. Om jongeren tegen de schadelijke gevolgen te beschermen, pleit hij voor een label waarop voor de gevaren wordt gewaarschuwd. Helle Vossen, universitair docent jeugd en media, zei in Met het oog op morgen dat het inzetten van zo'n label waarschijnlijk weinig zin heeft. Of het effectief is, vraag ik me af. Want alleen die labels, denk ik, gaan niet veel doen. Zeker niet voor jongeren. Soms is het ook juist, als iets slecht voor je is, dan willen ze het juist meer. Maar ook, kijk, die labels bij op pakjes sigaretten, dat waren niet alleen dat. Dat ging samen met accijnsverhogingen. Het feit dat je bijna nergens meer kan roken. Dat er grote campagnes zijn. Dus dan is het een totaalpakket. Toch zijn er volgens Vossen zeker dingen aan sociale media die beter kunnen worden aangepakt. Ik denk wel dat er iets gedaan moet worden. Maar dan moet je wel gaan nadenken over wat je het beste kan doen. Kijk, er zijn echt wel dingen aan sociale media die slecht zijn. En waarvan je denkt, nou, daar kunnen we sowieso wat aan doen. Bijvoorbeeld al die verslavende kenmerken ervan. Het eindeloos scrollen, gepersonaliseerde reclames, die likes. Dat is duidelijk, daar moeten we iets aan doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Peru doet onderzoek naar honderden meldingen van misbruik, melden media in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de Peruaanse premier zijn honderden meisjes binnen een inheemse gemeenschap misbruikt. Het gebeurde tussen 2010 en nu, schrijft de krant El Peruano. Die meisjes zouden zijn misbruikt door hun leraren. Er zijn 524 meldingen van gedaan, zegt de voorzitter van de vrouwenraad van deze Awayun-gemeenschap. Son 524 denuncias a maestros que han violado a niñas, estudiantes y con una probabilidad de 60% de contagio en adolescentes. De slachtoffers hebben een grote kans om besmet te raken met AIDS, zegt de vrouwenraad. De Peruaanse overheid belooft slachtoffers te helpen, zowel psychologisch als medisch. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft over een dubbele tragedie op de Middellandse Zee. Zo'n 190 kilometer van de kust van Calabrië worden 66 migranten vermist van een gekapseisde boot, onder wie volgens overlevenden minstens 26 kinderen. De boot zou 8 dagen eerder uit Turkije zijn vertrokken met mensen uit Syrië, Irak en Iran. En ANSA heeft het dus over een dubbele tragedie, want ten zuiden van Lampedusa is ook een boot gevonden met beneden deks de lichamen van 10 migranten. Dit allemaal schrijft het persbureau net na de G7-bijeenkomst in Italië, waarop landen afspraken om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden. Zo'n 500.000 immigranten in de VS zonder legale papieren kunnen makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen als ze zijn getrouwd met een Amerikaan. Volgens de Washington Post komt president Biden vandaag met die maatregel. Trouwen met een Amerikaans staatsburger leverde bij mensen die illegaal het land zijn binnengekomen pas een verblijfsvergunning op als ze eerst 10 jaar teruggingen naar het land van herkomst. In dat nieuwe plan hoeft dat niet meer en dan mag iemand in die 10 jaar in de VS blijven. Volgens de Washington Post is Bidens maatregel een gewaagde actie zo vlak voor de presidentsverkiezingen. En voor het eerst in bijna 2 jaar is de belangrijkste Britse beursindex weer de waardevolste van Europa, schrijft de BBC. Gisteren was de totale waarde van bedrijven op de London Stock Exchange $3,18 biljoen. Net iets meer dan de $3,13 biljoen van Parijs. Ja, op dat hele bedrag is dat geen enorm verschil, maar toch noemen beursanalisten dit een mijlpaal. De Franse markt zakt steeds meer weg, onder meer door onzekerheid over de komende parlementsverkiezingen. Tegelijkertijd herstelt de Britse beurs zich na een turbulente periode, met onder meer financieel wanbeleid van kortstondig premier Truss, angst voor een recessie en natuurlijk de Brexit. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Ja, op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 11 kilometer file tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Dat komt door een kapotte auto. En daarom staat het ook stil op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Voor iedereen is er goed nieuws, want de weg is weer vrij. Een spannende wedstrijd gisteravond in de pool waar Nederland ook in zit. Frankrijk won met 1-0 van Oostenrijk. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hadden Fransen nou zoveel moeite met die Oostenrijkers? Ja, en dan zeg jij die Oostenrijkers, omdat dat beeld is dat ach, Oostenrijk. Maar dat is een heel aardig elftal hoor, die Oostenrijkers. Want die speelden zeer georganiseerd. Goede teamgeest, hebben ook een paar gewoon echt goede voetballers. En ze speelden, zonder enig ontzag voor de Fransen. Ze speelden ook wel hard in dat opzicht. En de Fransen, die waren toch een klein beetje zo van, zouden ze niet weten dat wij Frankrijk zijn. En dat zie je dan toch een beetje terug, dat gedrag. Maar de Fransen hebben natuurlijk gewoon wel een buitengewoon goed elftal. voetballen. Als je gewoon ziet dat de invallers, dat zijn mensen die de Champions League finale spelen. Die komen er dan nog even in. Ze hebben een hele brede selectie. Maar goed, ze wonnen ook wel verdiend. Je ziet natuurlijk in een aantal momenten de enorme kracht van het Franse elftal en de snelheid en de techniek. Ze waren ook wel wat nonchalant. Wat ik net zei, zo lichtjes Hautin. Verspeelde ook met wat kansen, met name na de 1-0 voorsprong. Kwamen daar overigens heel gelukkig op, omdat Weber, iemand die ze in Amsterdam bij Ajax nog wel kennen van vroeger, hele matige wedstrijd speelde en op een hele merkwaardige manier een bal in zijn eigen goal kopte. Op een best gevaarlijke, maar toch ook niet zo gevaarlijke voorzet van Mbappé. En de Oostenrijkers wilden wel daarna, hadden al één enorme kans verspeeld. Kwamen er toch niet echt, hè. Die Fransen kunnen ook gewoon goed verdedigen. Dus verdiend was het wel. Licht moeite hadden ze ook. Maar Oostenrijk moet je in de gaten houden. Ja, en Frankrijk was toch wat droevig aan het einde, omdat Mbappé bij een kopduel, een botsing, waar overigens niet zoveel aan kon doen, zijn tegenstander, bebloed van het veld ging en daar later bleek zijn neus gebroken te hebben. Ja. Moet Nederland toch in deze pool dus op zijn tellen passen? Is dat de les? Ja. Nederland moet zeker op zijn tellen passen. We moeten ook weer niet de angst gaan overdrijven. Kijk, we gaan heel lang spelen en dan gaan er maar een paar naar huis. Hè? Want de vier beste nummers, drie gaan ook nog door. Dus de uitschakeling hangt voorlopig helemaal niet in de lucht. Maar je wil een zo goed mogelijke positie hebben. Nou, dat begint met die wedstrijd tegen Frankrijk. Er is inmiddels bericht over Mbappé dat hij niet geopereerd gaat worden aan die neus, maar met een soort masker het toernooi zal gaan vervolgen. Maar goed, de kans dat hij vrijdag meedoet, die lijkt me klein. Want ik denk dat ze met dat lange toernooi voor de boeg wat rust zullen inlassen. En het is nog niet de wedstrijd, hoor. Voor de Fransen al zeker niet. Dus in dat opzicht zal Nederland lichtjes opgelucht adem kunnen halen. Hoewel die Franse selectie sterk genoeg zal zijn. Ja, en dat Oostenrijk, dat zal dan wel moeten winnen van Polen. Dan moeten ze zelf weer wat meer het spel gaan maken. Is ook weer wat lastiger. Maar goed, in die zin is die pool nog lang niet gespeeld. Want Nederland-Oostenrijk wordt ook een hele lastige laatste wedstrijd. Het tempo van Oostenrijk en de manier waarop ze de tegenstander opjagen. Dus nee, het toernooi is eigenlijk net begonnen. En eerst maar eens vrijdag tegen die Fransen gaan spelen. En Nederland heeft zeker ook in die wedstrijd, hoeven ze zich helemaal niet kansloos te wanen, hoor. Je moet niet achterkomen tegen de Fransen. Dat is heel vervelend. Maar als dat een beetje in evenwicht blijft, kan Nederland ook gewoon een hele normale wedstrijd tegen Frankrijk gaan spelen. Maar we zijn pas net onderweg, hè. We moeten een beetje sparen nog de komende weken. Rustig aan beginnen. Nou, dat heeft België gedaan. Rustig aan beginnen. Die verloren van Slowakije. Ja. En is dat nou nog zo verrassend? Ja, wel en niet natuurlijk. Niet omdat België niet meer over het allerbeste team beschikt, waarmee het een aantal jaren na die toernooien zelfs als favoriet startte, het nooit helemaal heeft waar kunnen maken. Maar die gouden generatie loopt op zijn eind. Het is in de ombouw, het Belgische elftal. Maar goed, ze kregen gisteren toch wel een aantal kansen, met name Lukaku. Maar ja, ze gingen er niet in. En Slowakije strafte een fout, een ernstige fout van de Belgen wel af. België maakte er daarna nog twee. Daar werd er twee maal door de VAR ingegrepen. Tweede keer was ook interessant. Kreeg je een soort hartslagmeter in beeld. Dacht je, is de scheidsrechter nerveus? Maar dat was het niet. Het is weer een nieuw systeempje van de VAR waarin ze kunnen zien of de bal getoucheerd was. Je kon inderdaad prachtig op dat systeem zien dat die bal getoucheerd was. Dat betekende hands. Daardoor ging die tweede goal niet door. Weer een nieuwe technologische toevoeging van die VAR. Maar goed, België had er niks aan. Heeft verloren. Roemenië won met 3-0. Toch ook best wel verrassend. Zo ruim, zo makkelijk. Goed voetballend tegen Oekraïne. Kortom, er zijn heel veel landen waar heel veel hoop is. En er zijn ook al een aantal landen die een beetje teleurgesteld zijn. Belgen zijn er nog lang niet uit. Maar de schrik zal ze toch een klein beetje om het hart geslagen zijn. Want 1-0 verliezen van Slowakije is een heel vervelend begin voor onze zuidenburen. Tom, dankjewel. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive.

Nou, het goede nieuws is wel dat na die regen van vandaag slaan we toch een beetje een andere weg in. Want morgen wordt wel een wat rustigere dag met meer ruimte voor de zon. Het blijft ook een groot deel van de tijd droog. Vooral in het noordwesten van het land de meeste zon. In het zuidoosten duurt het nog eventjes voordat die bewolking is opgelost. Maar wel dus lange tijd droog. En dan wordt het ook eindelijk weer een klein beetje warmer met zo'n 18 tot 22 graden. Dus een groot verschil met vandaag. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, dat gaat een beetje als vanouds. De meeste files, de meeste vertraging komt voor in het westen des lands. In het zuiden staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer dagelijkse drukte. In het westen dus de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door een ongeluk alweer een hele tijd geleden 12 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook zou over een kwartiertje weer vrij zijn. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend-Zuid. 6 kilometer door werkzaamheden. 25 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door die kapotte auto tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein nog 20 minuten vertraging, 11 kilometer file. Door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug, 7 kilometer file. 20 minuten vertraging, de weg is weer vrij. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Het zijn weer de business days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Over precies 2 weken staat Dick Schoof als premier op het bordes naast koning Willem-Alexander. Althans, als er vanaf nu niks meer misgaat. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, dat klinkt dan toch wel als een strakke planning vanaf nu. Ja, dat kun je wel zeggen. Net zoals gisteren zijn er vandaag de hele dag door kennismakingsgesprekken met die toekomstige ministers en staatssecretarissen. Waarin ook gecontroleerd wordt of er nog iets in de weg staat voor die benoeming van als bewindspersoon. Morgen zijn die gesprekken ook nog. En donderdag beginnen dan al de hoorzittingen in de Tweede Kamer. Dan gaan Kamerleden deze kandidaat ook het vuur aan de schenen leggen. Daarmee wordt dan die eerdere deadline die gesteld is voor volgende week een weekje opgeschoven naar over 2 weken dus. En dan moet het kabinet echt geïnstalleerd worden. Zij beoogt premier Schoof gisteravond. Nou, het was fijn om nu met een aantal belangrijke mensen, dat gaan we natuurlijk de komende dagen voortzetten, te spreken. Buitengewoon plezierig. En jullie hebben volgens mij ook kunnen zien dat we langzamerhand een planning hebben die iets concreter begint te worden. En zoals het er nu naar uitziet, hebben we ook gekeken naar wanneer kan nu de beëdiging plaatsvinden. Dat gaat in de week van de laatste week van de Kamer voor het reces gebeuren. Dat gaan we op deze ochtend 2 juli doen. Ja, 2 juli dus in de ochtend. En dan kan er later die week nog gedebatteerd worden met de Tweede Kamer. En dan kan het kabinet echt aan de slag. Precies eigenlijk als de zomervakantie in Den Haag begint. Intussen heeft Mark Rutte de steun binnen van Hongarije voor zijn NAVO-baan. Dat komt dan mooi ongeveer in de tijd bij elkaar, hè? Ja, dat sluit behoorlijk op elkaar aan. En dat was toch eerder niet gedacht. Eerder was het toch het scenario dat Rutte misschien al vertrokken zou zijn voordat die formatie zou zijn afgerond. Maar ook die NAVO-benoeming die duurde langer. En dat had eigenlijk alles te maken met de Hongaarse premier Orbán, die nog een appeltje te schillen zou hebben met Rutte. Nou, gisteren hebben die twee elkaar gesproken en daar lijkt de kou nu uit de lucht. Ja, en daarmee staat er eigenlijk weinig nog in de weg voor die benoeming van Rutte. Op 9 tot 11 juli is er een NAVO-top. En daar zou Rutte dan misschien al benoemd kunnen worden. En in de tussentijd moet Rutte overigens nog wel volgende week naar Brussel, naar de EU-top. Omdat Schoof dan dus nog niet beëdigd is, moet Rutte nog een keertje. En het wordt best wel belangrijk. Misschien wordt wel het laatste kunstje van Rutte daar het binnenslepen van een goede post voor Nederland in de volgende Europese Commissie. Maar goed, eerst vandaag dus die kandidaat-bewindspersonen die op gesprek komen weer bij Schoof en Van Zwol. Zitten daar opvallende namen tussen vandaag? Nou, bijvoorbeeld straks om 10 uur, dan begint het eerste gesprek met Dirk Beljaert. Dat is de PVV-minister voor Economische Zaken. Ik noem hem PVV-minister, maar misschien is dit eigenlijk wel de enige echte minister van buiten. Het was ooit de bedoeling dat de helft van het kabinet daarvan van buiten zou komen. Nou, deze man komt van Koninklijke Horeca Nederland, is niet politiek actief. Dus je zou kunnen zeggen dat hij echt zo'n minister is. En eigenlijk is dat voor de rest niet echt gelukt om de helft van buiten te halen. Maar Beljaert dus wel. Opvallende naam dus. En verder ook Reinette Klever komt vandaag. Dat is de omroepbestuurder van Ongehoord Nederland. Die minister van Ontwikkelingshulp wordt. Waarover ze eerder als PVV-kamerlid zei dat ze die hele, dat hele ministerie wil opheffen en dat geld ergens anders aan wil besteden. Dus dat wordt ook wel interessant hoe zij gaat uitleggen dat ze dan toch minister op dat departement wil worden. Nou, uiteindelijk vanavond om 19:30 is de naam waar de meeste discussie over is. Marjolein Faber als minister van Asiel en Migratie. Ja, want vooral bij VVD en NRC leven natuurlijk zorgen over Faber als minister. Wat hoor jij erover in die partijen? Nou, als je gisteren die kandidaten hoorde die op gesprek gingen bij Schoof en Van Zwol, die wilden eigenlijk vooral niet meer terugkijken en vooruitkijken als het over Faber ging. Ze verwezen heel erg veel naar die rechtsstaatverklaring die de partijen hebben afgesproken. Daar willen ze Faber aan houden. Maar dat is Den Haag. En in het land zijn ook wel veel zorgen over die benoeming van Faber. Bij met name de VVD. Die partij heeft natuurlijk veel lokale politici, lokale afdelingen. En die roeren zich op dit moment. Er zijn partijleden die überhaupt tegen de samenwerking met de PVV zijn. Maar er zijn ook leden die bijvoorbeeld wel kunnen leven met ministers als Agema en Matlener voor de PVV. Maar Faber echt te ver vinden gaan. Een PVV'er die eerder racistische complottheorieën verspreid heeft. Ja, die zou echt geen minister moeten kunnen worden. Vindt bijvoorbeeld een raadslid uit Rotterdam, Erik Verwij. Ik denk dat een liberale partij ook verdraagzaamheid naar andere mensen zou moeten bepleiten. Het is ook een van onze kernwaarden. En als je dan ziet dat de minister buitenlandse migranten omschrijft als beesten die eigenlijk onze bevolking omvolken. Ik vind dat niet met elkaar te verhouden. Ik denk dat hij zulke in het verleden keuzes heeft gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Ik hoop dat zij nu als fractievoorzitter, net zoals die andere Kamerleden, heel hard zijn werk om liberale geluid vast te houden. En daarbij ook kritisch zal zijn op een minister als Faber als dat kan en nodig is. Ja, dit raadslid zegt zo'n 200 medestanders te hebben in de partij. Dus de discussie in de VVD die is er voorlopig nog wel. Vanavond gaat Faber dus op gesprek. Als ze dat goed doorstaat en er geen dingen aan het licht komen die haar ministerschap echt in gevaar brengen, lijkt het toch een kwestie van tijd dat deze PVV'er minister van Asiel wordt. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Migranten die worden opgejaagd, geboeid, in zee worden gegooid of worden beschoten door de Griekse kustwacht. In de documentaire van de BBC, Dead Calm, Killing in the Mat, die gisteravond werd uitgezonden, vertellen migranten die dat overleefden wat hen is overkomen. En een paar hebben als bewijs opnames gemaakt met hun telefoons. Een stukje uit die documentaire met daaroverheen een voice-over van de BBC. Just as we docked, the police came from behind us. Do you listen how they're shouting? They're shooting live ammunition. Net toen we aanmeerden, benaderde de politie ons van achteren. Luister hoe ze schreeuwen, ze schieten. Ze schieten met scherp, dat vertelt dus een van de betrokken migranten. Advocaat Flip Schuller vertegenwoordigt vluchtelingen, onder wie ook vluchtelingen die in Griekenland te maken hebben gehad met zulke praktijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u naar die documentaire gekeken? Ik vond het een zeer indrukwekkende documentaire. Vooral het gegeven dat mensen geboeid in zee worden gegooid door gemaskerde mannen. Het toont de wetten en straffeloosheid aan van de praktijk die in Griekenland schering en inslag is, helaas. Ja, had u die verhalen ook al gehoord? Ja, ik hoor deze verhalen al de afgelopen 15 jaar. En die worden alleen maar heftiger, zowel qua frequentie als qua aard. En daarnaast ook het gegeven dat de Griekse regering hier een toch wel geoliede machine van lijkt te maken. En dat de EU wegkijkt, vind ik zeer schokkend. De Griekse kustwacht die ontkent alle betrokkenheid, hè, in deze documentaire. Wat hoort u over reacties uit Griekenland hierop? Nou, ik hoor dat uiteraard deze documentaire ook in Griekenland veel aandacht krijgt, met name in de media. Dat hoor ik er in ieder geval over. Maar het past in een patroon waarbij Griekenland botweg zegt, het gebeurt niet, in weerwil van rapportages, foto's, beeldmateriaal. Het kan toch niet zo zijn dat er jarenlang er zomaar gemaskerde mannen langs de kust te patrouilleren en we zien dat die mensen op bootjes worden geplaatst. En dat de Griekse overheid zegt, ja, we weten ook niet wie die gemaskerde mannen zijn. Kom op. Nee. Weet u wie die gemaskerde mannen zijn? Nou, een gedeelte is in ieder geval, het is aannemelijk, laat ik het wat voorzichtiger formuleren, de Griekse kustwacht en andere maritieme organisaties in Griekenland. En er zijn ook verhalen dat leden van Frontex, hè, want Frontex heeft zelf geen eigen personeel, maar lidstaten lenen mensen uit aan Frontex, dat die ook betrokken zouden zijn met dergelijke praktijken. Dus dat met open vizier dit niet gebeurt, maar dat dezelfde mensen die werkzaam zijn bij dat soort organisaties, dat die zich vervolgens maskeren en bij wijze van spreken in hun vrije tijd dit doen? Bedoelt u dat? Correct. Als je ook kijkt naar die documentaire, was er op een gegeven moment de commandant van de Griekse kustwacht die op camera werd gefilmd, die al een vrij ontluisterend beeld gaf van wat zijn visie erop was. Maar toen was op een gegeven moment de camera, hij dacht de camera was uit, maar de microfoon stond nog aan. En toen werd duidelijk dat hij een heel ander verhaal ook kon vertellen, maar voor zich hield met een perswoordvoerder. En dat maakt het een grote probleem. Dit is zoveel keer groter dan deze uitzending. Ja. De ministers die hiervan weten op ministerieel niveau in Griekenland, de UNHCR, de Griekse ombudsman en de Griekse Nationaal Commissie voor Mensenrechten, die heel duidelijk zeggen, hier is hier geen sprake van een incident. Er is hier sprake van een systematische praktijk. Maar hoe werd dat duidelijk? Wat zei hij dan? Nou, hij zei in die documentaire toen de microfoon uit was van ik heb toch niet te veel verteld en ik heb, ik heb in ieder geval ze in de waan gelaten over hoe wij opereren. Oh, en ja, dat was. Kijk, ik ben niet snel onder de indruk of in shock. Want ik werk hier al jaren mee. Ik heb cliënten die dit is overkomen. Maar wat vooral zo ontluisterend aan die documentaire was dat de Griekse regering er dus mee wegkomt om jarenlang papieren van mensen te stelen, mobiels te stelen. De problemen met die boten Adriana die in feite door de Griekse kustwacht. Het is aannemelijk dat de Griekse kustwacht dat heeft veroorzaakt. En de EU blijft maar wegkijken, want ja, je moet wel een brute poortwachter hebben voor Europa. Ja. Het geboeid mensen in zee gooien was voor mij betreft de eye-opener uit die documentaire. Ja, we spraken u onlangs over uw zaak, hè, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maakt het de zaak waar u bij betrokken bent, waar nu dus vluchtelingen vertegenwoordigt, sterker? Ja, mijn cliënt heeft ook op Samos dit lot ondergaan. Die is ook geboeid op een boot gezet en is vervolgens tot de Turkse wateren gebracht en losgeknipt. En zoek het maar uit zonder enige ondersteuning. Dus formeel is dat onderzoek na de zitting gesloten. Maar ik neem aan dat de algemene context van waarbinnen dit plaatsvindt, ook door zo'n documentaire verder wordt onderbouwd. En vergeet ook niet, er lopen nog vele, vele andere zaken, helaas, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En ja, dit is toch wel een achtergrond waartegen je zaken sneller aannemelijk zou kunnen achten. Dank u wel, advocaat Flip Schuller. Céline Dion is volgens het AD heel geschikt om olifanten weg te jagen. Het AD schrijft over de wegjaagtechniek van een softwarebedrijf in Den Haag. In het dorp in Afrika worden met hun camera's olifanten gespot die gewassen kapot maken. En dan schalt vervolgens dit nummer uit de speakers. Ja, my heart will go on. Ik zou ook vluchten, zegt een van de softwareontwikkelaars in de krant. Wat is dat toch altijd zo negatief over Celine Dion? Ze is ook ziek geweest, net weer een beetje terug. Documentaire over verschenen. Maar olifanten houden er blijkbaar niet van. De camera's We gaan niet over de smaak van de olifanten. Nee, dat is waar. Dat is waar. De camera's worden ook al gebruikt in Roemenië. Daar worden beren verjaagd als ze zijn gespot. Maar dan niet met Celine Dion, maar met Skydancer. Dat zijn van die opblaaspoppen die ook vaak bij autoshowrooms staan. Ja, die vind ik ook eng. Ja, dat snap ik dan met weer die wel. Flapperende precies, armen zo. Van Veen zit er dan onder. Snap ook nooit dat je dan gaat denken, oh, ik ga nu een auto kopen als ik dat ding zie. En bij beren denken dat dus ook zo over. Archeologen die hebben een unieke vondst gedaan onder het huis van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten. 35 glazen flessen uit de 18e eeuw met daarin geconserveerde kersen en ander fruit. Waarschijnlijk heeft Washington er ook zelf van gegeten, zegt een archeoloog tegen persbureau AP. Presumably they ended up on the Washington's table and were eaten either as just fruit out of the bottle or they were baked into other confections or we do know that the Washingtons were very fond of ice cream. Ja, de Washingtons waren dol op ijs, dus daar is het wellicht voor gebruikt. Geconserveerd of niet, het fruit is 250 jaar later niet meer echt lekker. De archeologen bekijken wel of de kersenpitten nog te planten zijn. Nadat 10.000 Oranjefans dit weekend Hamburg hadden veroverd, zaten de kroegeigenaren met een probleem: geen bier meer. De Duitsers verbazen zich volgens Hart van Nederland over de drankzucht van de Nederlanders. Als Duitsers zich daarover verbazen, ja, kan je nagaan. Nederlandse café-eigenaar in Hamburg, die had ook geen druppel meer. Hoeveel liter is er doorgegaan? Ja, ik zat net een beetje te rekenen, maar ik denk wel tussen 500 en 600 liter. En daar doen we normaal gesproken wel een maatje over. De tas kon het niet bijhouden. Ja, het kan er niet dat het bier op is. Ja, bedroevend. Echt bedroevend. Dus twee oplossingen, iets minder drinken of iets meer inslaan? Ik denk dat ze beter wat meer kunnen inslaan. Want iets minder drinken, dat gaan de Nederlanders toch niet doen. Nee, dat is echt geen optie voor de Oranje fans. Vrijdag speelt Oranje in Leipzig. De kroegen zijn bij deze gewaarschuwd. En in de supermarkten zijn ondertussen de EK-acties weer in volle gang. Het AD wil weten, kunnen die het succes van de Wuppie en de Juichcape evenaren? In de meest oranje versierde straat van Den Haag hebben ze een duidelijke favoriet. Het buurthempie van de Plus. Daar kan namelijk een eigen plaatsnaam achterop. Maar een ander is meer gecharmeerd van de Spencer van de Jumbo dan wel met de donkere kant naar buiten, anders lijk je op een wegwerker. Oké, volgens de retaildeskundige is het eigenlijk één grote gok wat mensen leuk vinden. En Nederland kan er ook nog na de poolfase alweer uit liggen. En als je dan bij een succesvolle actie te weinig inkoopt, heb je een winkel vol teleurgestelde klanten ook weer slecht voor het imago. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoude Rijndijk. 40 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat 5 kilometer file tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Schaarloos. De vertraging is 25 minuten. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Ooh, tornado in my city. In my city. In the basement. In the basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. We surviving. We surviving. A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Lay your cards down, down, down, down. No, pocket lenses. Hey, throw your keys. it to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, spurs, boots. To the floor now, ooh. Sugar and liquor on me too. Spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Het is 8:06. Turkije komt vanavond voor het eerst in actie dit EK tegen Georgië, dat voor het eerst meedoet. Kerem Aksakal is voorzitter van FC Uluspor in Zwolle. Dat is een Nederlandse voetbalclub met Turkse roots. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Aksakal. Goedemorgen, goedemorgen. Heeft u een beetje vertrouwen in het Turkse team? Ik heb zeker vertrouwen in het Turkse team, 100%. Want? Ik vind dat ze een hele goede ploeg hebben. Ervaren en onervaren spelers. Maar de onervaren spelers zijn heel erg technisch en individueel zijn ze heel goed. Ik heb vertrouwen in de trainer, Montella. En ik vind dat hij individuele spelers een team kan maken. En als je op zo'n toernooi weet om een team te zijn, vind ik dat je wel heel ver kan komen. En wie gaat eruit blinken, denkt u? Ik heb volgens mijn gevoel, denk ik, Kenan Yıldız, de spits van Juventus. Ah. Nou, dat gaan we vanavond dus zien, of vandaag. Ja. Hoe leeft het EK op uw eigen club? Het EK die leeft heel erg op mij. Want ik ben echt een voetballiefhebber. Turkije die doet na EK 2018 volgens mij, doen ze weer mee. De afgelopen 16 jaar hebben ze heel veel toernooien gemist. Dus ik denk dat dat misschien het gevoel is dat we na jaren weer met zo'n groot toernooi meedoen. Ik denk dat we daarom wel heel erg vertrouwen erin hebben. Ja, en gaat u ook samen kijken dan? Ja, zeker. We gaan vanavond op de clubhuis met heel veel mensen gaan we natuurlijk kijken. De club is opgericht in de jaren 70. Hè? Hoe is de vereniging ontstaan? De vereniging die is ontstaan door gastarbeiders die in de jaren 70 naar Nederland zijn gekomen om te werken. En omdat ze een hobby zochten voor hunzelf, dachten ze we gaan met z'n allen voetballen. En toen zijn ze begonnen met een vereniging zonder clubhuis en zonder veld. En in 87 is het officieel geworden met de KVK-inschrijving. En toen hebben ze een clubhuis gekregen, een voetbalveld gekregen. En sindsdien leeft het club keihard. Ja, want waarom hebben die gastarbeiders, zijn die samen die club begonnen? Ja, omdat het eigenlijk heel erg lastig was om bij andere verenigingen te voetballen. Omdat ze gebrek hadden aan Nederlands. En ik denk dat het grootste oorzaak het gebrek aan Nederlands was. En ze zochten eigenlijk een plek waar ze bij elkaar konden komen als gastarbeiders. En toen dachten ze aan voetbal en sport. En zo is het opgericht. Omdat ze niet eigenlijk een plek hadden waar ze bij elkaar konden komen om te sporten en om te voetballen. En die Turkse roots die zijn nog steeds dus zichtbaar en voelbaar? Ja, zeker. Ik zeg altijd, we zijn een Nederlands voetbalvereniging. Maar natuurlijk wel met een Turkse achtergrond en met een Turkse roots. Georgië doet voor het eerst mee. Hoe kijkt u naar dat team? Ik vind Georgië, het valt reuze mee, vind ik. Maar ze hebben individueel wel hele goede voetballers. Dus ze kunnen het Turkije wel moeilijk maken. Ja, niet onderschatten. Niet onderschatten. Maar dat verandert natuurlijk niet de feit dat ik alle vertrouwen heb in Turkije. Ik vind dat ze toch wel gaan winnen, wat het ook is. Hoe dan ook, heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Kerem Aksakal, voorzitter van FC Uluspor. NPO Radio 1. 5 dagen. Het EK voetbal is begonnen. Ja, daar is hij. In Den Haag

Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een heel erg doorsnee ochtendspits vanochtend. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant, zoals altijd. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. De dagelijkse drukte van 15 kilometer tussen Nederweert en Knopert Leenderheide geeft nu 25 minuten extra reistijd. A4 Rotterdam-Amsterdam. De weg is weer vrij tussen Knopert Ypenburg en Zoetewoudendorp. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer nog. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. 7 kilometer file door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. De A15 Gorkum richting Europoort heeft een file door een ongeluk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos 6 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam door een ongeluk. 17 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Rutte heeft een groot obstakel overwonnen om te worden benoemd tot NAVO-baas. In Brussel had hij een goed gesprek met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Zo zeiden zowel de woordvoerder van Orbán als Rutte zelf. Ik heb inderdaad met Viktor gesproken, Viktor Orbán. Dat was een goed gesprek. We hebben stilgestaan bij bezoek van Jens Stoltenberg, SG-NAVO, vorige week aan Boedapest. En we hebben verder afgesproken echt naar de toekomst te kijken. En ik heb gezegd, jongens, ik wil echt met alle lidstaten in een sfeer van gelijkwaardigheid en respect samenwerken. Ik ga het nog eens even op papier zetten, ook voor hem. Maar het was in ieder geval een goed gesprek en ik ben voorzichtig optimistisch. Daarmee lijkt dus de lucht geklaard, want juist Orbán lag lange tijd dwars bij die benoeming van Rutte tot nieuwe NAVO-chef. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, waarom heeft Orbán nu wel die draai gemaakt? We hebben het helaas niet aan Viktor Orbán zelf kunnen vragen. Die vertrok zonder de media te woord staan vannacht. Maar Rutte, die hoorde je, die kwam wel. En volgens hem hebben ze in dat goede gesprek afgesproken om het verleden te laten rusten. Eerder eiste de Hongaarse premier nog excuses van Rutte voor uitspraken die hij 3 jaar geleden deed. Rutte zei toen dat hij Hongarije op de knieën wilde krijgen op het punt van anti-homo-wetgeving die dat land invoerde. En dat Hongarije anders maar uit de EU moest stappen. Nou, Orbán zei eerder dus nog dat hij voor die uitspraken excuses wilde. Maar volgens Rutte heeft Orbán daarbij hun ontmoeting gisteren, die ongeveer 20 minuten duurde, daar niet meer om gevraagd. En je hoorde net al even, Rutte gaat nog wel een brief schrijven aan zijn Hongaarse collega. En daarin gaat hij dan opschrijven geen excuses, maar wel iets waaruit blijkt dat Rutte zich realiseert dat zijn woorden niet goed gevallen zijn in Hongarije. En die brief zullen we ongetwijfeld heel snel in de Hongaarse media gaan terugzien. Ja, want voor de duidelijkheid, die steun van Orbán is echt nodig, hè? Ja, die is cruciaal, want om de nieuwe NAVO-topman te worden heeft Rutte nou eenmaal de steun van alle 32 NAVO-leden nodig. Tot gisteren waren er al 29 akkoord en lagen alleen de leiders van Hongarije, Roemenië en Slowakije nog dwars in de wandelgangen, de 3B's genoemd, naar hun hoofdsteden Boedapest, Boekarest en Bratislava. Maar na gisteren lijkt Orbán dus overstag en moeten alleen Roemenië en Slowakije nog overtuigd worden om ook in te stemmen. En kan dat nog lastig worden? Nou, Roemenië heeft zijn eigen president formeel naar voren geschoven als tegenkandidaat van Rutte, Klaus Iohannis. Maar die heeft geen steun of heel weinig steun voor die kandidatuur. Dus de verwachting is dat hij ook zal instemmen. En dat geldt ook voor Slowakije. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Maar we horen ook in de diplomatieke wereld is het niet fijn om als laatste land je kont tegen de krip te gooien. Dus het zou zomaar kunnen dat allebei deze landen tegelijk zeggen: oké, wij kunnen Rutte nu ook steunen. Durf jij in te schatten wanneer het allemaal rond is? Ik heb het al wel eerder gedaan. Dus ik ga me niet aan een datum wagen. Maar wat vaststaat is dat het voor 1 oktober rond moet zijn. Dan stopt de huidige topman van de NAVO ermee, Jens Stoltenberg. En dan gaat Rutte officieel ook het stokje overnemen, is de bedoeling. De Amerikanen hebben steeds gezegd: wij willen absoluut dat het voor 9 juli al rond is. Dan begint een grote NAVO-top in Washington en wordt het 75-jarig bestaan van de club gevierd. Maar eerder is het natuurlijk altijd beter. En gisteren hoorde ik toch wel echt de hoop in kringen rondom Rutte dat het mogelijk deze of uiterlijk volgende week dan echt rondkomt. Maar we moeten voorzichtig blijven. Het is pas rond als iedereen het erover eens ziet. Maar het ziet er wel naar uit dat met het staken van Orbáns verzet het er echt goed uitziet voor Rutte. Ja, maar het is duidelijk, het is pas rond als het rond is. Ja. Dankjewel, correspondent. Onder het dorp Schonebeek in Drenthe ligt een groot olieveld en die olie kan volgens demissionair staatssecretaris Velbrief weer gewonnen worden. Het afvalwater dat daarbij vrijkomt moet terug in de grond worden geïnjecteerd. Maar dat plan verdeelt het dorp Schonebeek tot op het bot. De bewoners hebben 6 weken de tijd om hun zienswijze in te dienen. Mark Robin Visser peilde de stemming. In het centrum van Schonebeek vinden wij de dorpskerk. En schuin tegenover de dorpskerk, ja, je hoort het al, daar staat hij braaf dag in dag uit zijn rondje te maken. Een ja-knikker. Nou moeten we erbij zeggen, hij beweegt wel, maar hij doet eigenlijk niks. Maar er staat een bordje bij. Deze pomp, hè, dat die hier nog steeds staat, is het symbool van de verbondenheid tussen de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, en de gemeente Schonebeek. Dit is een monument voor wat hier de afgelopen decennia is gebeurd en wat het dorp ook veel heeft gebracht. En ik denk dat Margriet Weerman daar wat trots op is als ze dat zo ziet. Ja, de oliewinning gaat echt meer dan 80 jaar terug. Dus dat is een hele geschiedenis die we met elkaar en met de olie dus ook hebben opgebouwd. En waar het dorp ook letterlijk en figuurlijk opgebouwd is, mede door de oliewinning. Ja. En nu zijn er dus plannen van het demissionaire kabinet om weer te beginnen daarmee, hè? Inderdaad. En dat juichen wij van harte toe, dat initiatief. Mede doordat staatssecretaris Velbrief in zijn contourennota heeft opgenomen dat het voor een regio niet alleen maar de lasten mogen zijn, maar dat de regio ook mag mee profiteren. En dat gaat bij deze herstart van de oliewinning gebeuren in de vorm van een financiële bijdrage. Ja, een financiële bijdrage van €1,50 per vat. En ik heb het even uitgerekend, dat gaat al snel om tientallen miljoenen. Dat gaat om een heel groot bedrag waarvan wij zeggen, ten behoeve van de kansgelijkheid in deze regio zien we daar een enorme kans. Mevrouw Weerman, ik had het nog niet gezegd, maar u bent van de organisatie Naberschap Oliedorp. En Jenneke is hier ook. Jenneke Ensink, die is van een andere club, hè? Hoe heet uw club? Wij heten Stop Afvalwater Schonebeek. Ja, het begint al met het woord stop, dus dan hoor je al wat er aan de hand is. We moeten iets over die olie nog wel even vertellen, mevrouw Weerman. Want het is niet zomaar olie die je in een vat doet. Het is hele taaie olie, hè? Er moet nogal wat gebeuren om die taaie getroep, zeg maar, uit de grond te krijgen. Dat gaat met water en stoom, dat met hoge temperaturen. En daar, mevrouw Ensink, zit uw probleem, hè? Het probleem zit bij de gekozen variant. De variant is afvalwater injecteren in een gasveld. Ook dat gas. Nee, wacht even, dat afvalwater komt ergens vandaan. Dus je haalt die olie uit de grond, hè? Met stoom. Ja, en je voegt dan nog wat mijnbouwstof aan toe. En met elkaar heb je gewoon van het produceren van die olie afvalwater. En dat afvalwater willen ze hier onder de grond dumpen. Ja, dat afvalwater was er vroeger ook al, hè? Dat ging vroeger met een pijpleiding, werd dat naar Twente vervoerd. Onder andere. Daar zijn ze mee gestopt, omdat die leidingen wat begonnen te lekken. Er waren wat problemen mee. En toen is de productie ook hier stilgelegd. Ja, want zonder dat afvalwater kan die productie van de olie niet aan de gang zijn. Volgens staatstoezicht op de mijnen is dit de best beschikbare techniek. Ja, dat water dat gaat dan weer onder die olie in een leeg gasveld terechtkomen. Hè? Dat is wel heel ver hier vandaan. Dat klinkt heel ver. Maar juist die 3 kilometer, daar zit nou net onze zorg. We hebben onlangs gezien in een klein veld in Duitsland, in de buurt van Bremen, dat er toch een beving is geweest van 3,6. Dus ja, wij zijn er niet zo gerust op. En ondertussen knikt de ja-knikker door. Er zit ook nog een vogelnest in. Ik denk dat die vogel wel duizelig is na het broedseizoen, denk je ook niet? Ja, dat is een geklutst ei liggen. Geklutste eitje. Worden jullie ook niet een beetje moe van de discussie? Ja, maar Jannik is de voorzitter van de zwemclub waar ik lid van ben. En we komen elkaar hier overal tegen. Of het bij de bakker is, op het schoolplein of bij de sportvereniging. Ja. Maar we staan gewoon fundamenteel anders in een wedstrijd. En dat mag er zijn. Je moet wel met elkaar ook verder, hè? Nou, je woont hier in het dorp, dus laten we dat vooral doen. Hè, dat wil niet zeggen dat wij vinden dat de olielobby en de industrielobby gewoon een hele grote rol op het moment speelt. En die merken we wel. Een beslissing over de oliewinning en het afvalwater in Schonebeek wordt na de zomervakantie verwacht. Wetenschappers waarschuwen volgens NRC voor rampzalige gevolgen door bezuinigingsplannen van het kabinet. Onder een pas aangestelde jonge wetenschappers op universiteiten dreigen te worden ontslagen. Daarvoor waarschuwen topwetenschappers van het genootschap van Spinoza en Stevin-laureaten volgens NRC in een open brief. De afgelopen 2 jaar kregen zo'n 1200 universitair docenten een vast contract. Het geld daarvoor wil het nieuwe kabinet niet meer uittrekken. Hulporganisaties kregen volgens nu.nl meer meldingen van seksueel geweld na de rechtszaak rond Ali B. Die staat terecht voor het verkrachten en aanranden van 3 vrouwen. Het heeft mensen met soortgelijke ervaringen getriggerd om ook hun verhaal te delen. Het Centrum Seksueel Geweld zegt dat het vorige week 210 keer werd gebeld. Normaal is dat zo'n 150 per week. En ook slachtofferhulp krijgt meer meldingen. Peru doet onderzoek naar honderden meldingen van misbruik. Volgens de Peruaanse premier zijn honderden meisjes binnen een inheemse gemeenschap misbruikt. Tussen 2010 en nu, schrijft de krant El Peruano. Ze zouden zijn misbruikt door leraren. Daarvan zijn 524 meldingen gedaan, zegt de voorzitter van de vrouwenraad van deze Awayun-gemeenschap. Son 524 denuncias a maestros que han violado a niñas, estudiantes. Con una probabilidad de 60% de contagio en adolescentes. Slachtoffers hebben een grote kans om besmet te raken met AIDS, zegt de vrouwenraad. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft over een dubbele tragedie op de Middellandse Zee. Zo'n 190 kilometer van de kust van Calabrië worden 66 migranten vermist van een gekapseisde boot. Onder wie volgens de overlevenden minstens 26 kinderen. En ten zuiden van Lampedusa is ook een boot gevonden met benedendeks de lichamen van 10 migranten. En Rijkswaterstaat gaat experimenteren met een laserstraal om aanvaringen met bruggen te voorkomen. Het gebeurt in het Van Starkenborghkanaal in de provincie Groningen. Een laser overziet het hele kanaal en schippers komen die laser bij het gehucht Gaarkeuken tegen, vertelt Rijkswaterstaat aan RTV Noord. En die proef die voeren we uit bij sluis Gaarkeuken. En waarom hebben we gekozen voor deze locatie? Omdat het een open locatie is, waar we voldoende ruimte hebben om schepen te meten. En tevens een melding te doen aan schippers dat het vaartuig dan nou, in sommige gevallen te hoog is. Schippers hoeven nu nog niet meteen om te keren. Het gaat hier alleen om een test, want bij die sluis is geen lage brug. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de A15 Gorinchem richting Europoort. Die geeft veel vertraging nu tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Sjaloos. 7 kilometer file. Er is dus een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 1 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst in 24 jaar bezoekt de Russische president Poetin Noord-Korea. Hij staat op staatsbezoek op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een belangrijke bondgenoot voor Poetin, vertelt Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Je ziet dat ze een beetje tot elkaar zijn veroordeeld. Hè, en dat in dat rijtje Noord-Korea, maar ook landen als Iran en Venezuela voorkomen. En Poetin gaat natuurlijk ook naar Noord-Korea met een verlanglijstje. Hij wil van Noord-Korea bijvoorbeeld munitie. Maar Noord-Korea heeft nog iets anders te bieden. En dat zijn arbeidskrachten. In Rusland zit verlegen om extra handen. Omdat veel Russische mensen zijn of ingezet aan het front. Of hebben het land verlaten, zijn gevlucht. En dat betekent dat Rusland extra handen nodig heeft. En die hopen ze dan in Noord-Korea onder meer te krijgen. En Kim verklaart op zijn beurt dat de banden met Moskou grote prioriteit hebben. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, waarom is dat zo belangrijk voor Noord-Korea? Nou, Noord-Korea is natuurlijk bij uitstek een geïsoleerd land. Maar is wel heel erg hard bezig om te proberen de eigen defensie nog verder te versterken. En daarbij zijn ze vooral geïnteresseerd in bijvoorbeeld satelliettechnologie. Hè. Ze proberen, en het lukt ze ook af en toe, om satellieten in de ruimte te brengen. En ze willen daar graag meer Russische technologie voor hebben, meer Russische steun. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook bezig met het is al een nucleaire mogendheid, maar ze zijn nog niet zo goed in het lanceren van nucleaire raketten met kernkoppen daarop. Nou, dat zijn ook het soort van dingen waar ze dan zeer geïnteresseerd in zijn, in nadere militaire samenwerking met Rusland. Dus wat zij daaruit kunnen halen. Maar ze willen ook graag losser komen van China. Dat is eigenlijk een spel wat Noord-Korea door de hele geschiedenis heen al speelt. Hè, dat ze hun grote en machtige buren, Rusland en China, dat ze van geen van die buren al te afhankelijk willen zijn. En ze zien nu met Rusland en met de oorlog in Oekraïne een mooie kans om dan weer juist wat meer naar Rusland te neigen, daar spullen vandaan te halen die ze nodig hebben, steun die ze nodig hebben, en om zich daardoor weer wat losser en flinker ten opzichte van China te kunnen opstellen. En hoe valt dat in China? Nou, China bekijkt dat allemaal met erg veel argwaan, is daar eigenlijk helemaal niet blij om. Want China wil graag dat Noord-Korea een soort buffer vormt tussen China en Zuid-Korea en dat het daar vooral stabiel is. Die wil niet dat Noord-Korea en Rusland al te gekke dingen doen in dat gebied. Wil ook niet dat ze in een soort kamp geplaatst worden van Rusland, Noord-Korea, China, dat dan allemaal soort extreem anti-westerse en anti-Europese landen zouden zijn. Want China wil zeker ook met Europa de banden nog graag goed houden. En ze willen vooral dat het rustig en controleerbaar is. Dus ze zien dit soort uitstapjes van Noord-Korea en Rusland eigenlijk een beetje met ledenogen aan. Wat wil Kim concreet uit dit bezoek van Poetin halen? Nou, concreet denk ik militaire samenwerking, maar ook op korte termijn wil hij graag het aanzien dat het hem geeft. Het is ook voor intern voor Kim belangrijk, voor zijn aanzien binnenlands, dat hij zo'n belangrijke wereldleider ontvangt. Zo zal dat zeker daar gebracht worden. En het is ook belangrijk voor Kim dat hij dan een land heeft in de VN-veiligheidsraad dat misschien wel veel maatregelen tegen Noord-Korea zou willen vetoen. Dus dat wil hij er ook graag uit hebben. Wat staat allemaal op het programma? Wat gaan ze doen? Nou, er zijn satellietbeelden die laten zien dat ze in Noord-Korea al een tijdje aan het oefenen zijn op mooie parades. En dat ze ook stellages aan het opbouwen zijn om die parades te kunnen houden. Dus het wordt waarschijnlijk met veel vertoon en veel parades en show wordt waarschijnlijk Poetin daar ontvangen. En Rusland heeft laten weten dat er waarschijnlijk een nieuw strategisch partnerschap aankomt tussen beide landen. Dat was er al, maar dat vernieuwd zal worden, gemoderniseerd. En als je kijkt naar de Russische delegatie, daar zitten ook bijvoorbeeld de minister van Defensie in en zo. Dus je kunt je wel voorstellen dat ze ook concreet inderdaad gaan zitten en misschien ook wel gaan kijken naar faciliteiten en installaties die een militaire relevantie hebben. En nog even iets anders, want de grote vijand van Noord-Korea is natuurlijk Zuid-Korea. En voor de tweede keer in korte tijd zijn Noord-Koreaanse militairen die grens met Zuid-Korea overgestoken. Wat is daar aan de hand? Ja, dat weten we niet precies. Het gaat niet om hele grote groepen. Het gaat om een man of 20 à 30. Zuid-Korea blijft zegt daarover, net als de vorige keer dat gebeurde, dat ze eigenlijk verdwaald waren, dat het niet met opzet was. Ze zijn wel op die Noord-Koreanen gaan schieten en die hebben zich toen snel teruggetrokken. Het is een beetje onduidelijk, want Noord-Korea is wel bezig om die grens met Zuid-Korea te versterken. Nadat ze hebben gezegd, ja, we zijn eigenlijk niet meer uit op vrede met Zuid-Korea. En het is een grensgebied waar heel veel mijnen liggen. Dus wat daar in ieder geval gebeurt, is dat er af en toe Noord-Koreanen omkomen in dat gebied doordat ze op mijnen lopen. Maar helemaal duidelijk of dus Noord-Korea hiermee, dat het niet toevallig is en dat ze daarmee provoceren, of dat ze inderdaad verdwaald zouden zijn en dat het min of meer per ongeluk gaat omdat ze bezig zijn om die militaire linies te versterken, dat is niet helemaal duidelijk. Garry, dankjewel. Correspondent Garry van Pinksteren. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Human van The Killers. Over ruim een uur Stand.nl met Carl-Jan Zwart. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ga je het over hebben? Nou, over de fatbike. En de stelling is, weg met de fatbike, uitroepteken. Het is inmiddels een klassieker, hè, kun je bijna zeggen, toch? Want we hebben het er wel vaker over. En ja, een discussie die regelmatig terugkeert. En ja, dat zegt misschien ook wel weer wat. Namelijk dat we ermee worstelen. Want nu zijn 50 gemeentes in beeld die aan de bel trekken. Over dit handenbindertje. Samen met meerdere organisaties roepen ze via een petitie de Tweede Kamer op om actie te ondernemen tegen die opgevoerde fatbikes, vooral. Of een minimumleeftijd, daar kun je ook aan denken voor die snelle fietsen. En een landelijke campagne om ouders en kinderen te wijzen op de gevaren van een opgevoerde fiets. Allemaal maatregelen die genoemd worden. Want ja, we weten het, de cijfers zijn er. Bij meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes gaat het om kinderen tussen 10 en 14 jaar. Waarvan dan weer een kwart met hersenletsel op de spoedeisende hulp belandt. Dus ik wil graag van u weten vanochtend of u helemaal klaar bent met die dingen. En het gesprek er ook over. Kortom, wordt het niet de tijd voor stevige maatregelen. Of desnoods dan maar helemaal weg met die monsters. Of heeft u of uw kinderen er een en vindt u het eigenlijk een geweldig vervoersmiddel? Dat mag ook. 0800-1101. Of reageer via stam.nl met al uw fatbike-ergernissen of liefdesverklaringen. Dat mag ook. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Om verdere misstanden te voorkomen tekenen 49 studentenverenigingen vandaag een gedragscode. Daarin staat onder meer dat er een meldpunt komt, er vertrouwenspersonen worden aangesteld en dat drugs bij de studentenverenigingen uit Den Bosch zijn. Een paar Noord-Koreaanse militairen zijn opnieuw de zwaar bewaakte grens met het zuiden overgestoken, zegt het Zuid-Koreaanse leger. 20 tot 30 militairen uit het noorden bevonden zich even in de bufferzone tussen beide landen. En Zuid-Korea vuurde waarschuwingsschoten af. En sierteerders die biologische bloemen en planten kweken willen hulp van de overheid. De teelt zonder synthetische beschermingsmiddelen en kunstmest is een stuk minder vervuilend, maar ook duurder. De pas opgerichte branchevereniging pleit onder meer voor een korting op de waterschapsbelasting. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, als je geen zin hebt in regen, moet je vandaag naar het uiterste noordwesten, hè? Ja, dan moet je naar Texel of naar Vlieland wegvluchten inderdaad. Want dat is een van de weinige plekken in het land waar het vandaag droog en ook een beetje zonnig blijft. Vanochtend echt nog flink wat zonneschijn daar. In de loop van de middag gaat vanuit het zuiden de bewolking wel wat toenemen. Nou, en als je echt helemaal klaar bent met dat regenachtige weer, ja, dan zit je in het zuidoosten van het land helemaal niet goed vandaag. Daar regent het inmiddels al en daar blijft het eigenlijk de hele middag en avond doorregenen. Er zitten af en toe ook wel wat perioden met wat intensievere regenval bij. Dus het is echt regenjassen weer vandaag. En voordat het wat harder gaat regenen, dat is een beetje begin van de middag, worden dan ook al de hoogste temperaturen bereikt. Dan is het zo'n 18 tot 21 graden. Maar als het dan eenmaal begint te regenen, dan zakt de temperatuur onderuit richting 16 graden. Het scheelt wel dat er niet al te veel wind staat, een beetje uit een oostelijke richting. En later vandaag draait de wind naar het noorden. En vannacht gaat het dan eindelijk droog worden en gaat het wat opklaren. En de temperatuur daalt dan naar 11 tot 13 graden. Ja, want laten we de mensen wat moed geven. De komende dagen wordt beter, hè? Inderdaad, voor woensdag heb ik gelukkig een stuk zonniger weerbericht in de aanbieding. In het zuidoosten wel in de ochtend nog wat meer wolkenvelden. Dat gaat geleidelijk wel wat openbreken. En in de loop van de dag dan steeds meer zonneschijn, wat stapelwolken. Lokaal misschien een enkel buitje. Ik kan nu nog niet zeggen waar die gaat vallen. Het zullen er echt niet veel zijn, dus een groot deel van de dag blijft het droog. Wel een noordenwind, dus 25 graden wordt een heel lastig verhaal. We hebben 18 tot 21 graden op de thermometer morgen. En vanaf donderdag wel weer wat wisselvalliger. En vanaf zondag lijkt het dan weer droog te worden. Dus het is nog eventjes door de zure appel heen bijten. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin, waar staan de files? Nou, nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide over 13 kilometer, 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Europoort is gelukkig weer vrij bij Rotterdam-Charloos. 12 kilometer file begint bij Alblasserdam. Dan is de vertraging op dit moment nog 3 kwartier. Een ongeluk op de A28 Zwolle-Amersfoort levert 10 minuten vertraging tussen Zwolle-Zuid en Wezep. Op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven een kwartier vertraging. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel.

Boston Celtics heeft voor de 18e keer de titel van de NBA veroverd, de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg versloeg Dallas Mavericks voor de 4e keer in een best-of-seven en pakt daarmee voor het eerst sinds 2008 de landstitel. Celtics-eigenaar Wick Grousepack heeft altijd in de ploeg geloofd, zegt hij tegen NBC Sports. Well, we always believed in them. I always believed. Everybody believed in them. Here, doesn't matter what anybody else says. We believed in those guys and they were team players. They passed the ball, shared the ball and won a championship. They deserve it. So we love them. Celtics speelt als een echt team, zegt hij, en daarom verdient de club deze NBA-titel. En door de prijs is de ploeg wat betreft NBA-titels ook recordhouder. En in de Britse krant The Guardian waarschuwt een actiegroep in een rapport voor de mogelijk warmste Olympische Spelen ooit over een paar weken in Parijs. 3 jaar geleden werden in Tokio de hitterecords al gebroken. Sommige atleten vielen flauw. In het rapport van onder meer de actiegroep Frontrunners wordt erop gewezen dat de gemiddelde temperatuur in Parijs met 1,8 graden is gestegen sinds 1924. De laatste keer dat de Spelen daar waren. Deze waarschuwing is vooral bedoeld als oproep aan sportbestuurders om in actie te komen tegen klimaatverandering. Initiatiefnemers vinden dat de bestuurders dat eigenlijk na Tokio al hadden moeten doen. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er is een ongeluk met 3 auto's gebeurd op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Wezep. 3 kilometer file vanaf Zwolle Centrum. De weg is helemaal dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook geleid. Maar dat geeft heel veel vertraging. Omrijden via Apeldoorn gaat veel sneller over de A50 en de A1. Het NOS Radio 1-journaal. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. Smiled and turned away. Well, I went down to the sacred store where I'd heard.

Mbappé verliet daarna met bebloede neus het veld. Hij verliet het stadion onder medische begeleiding. Volgens de Franse voetbalbond is een operatie niet nodig en krijgt Mbappé een speciaal gezichtsmasker. Het weer bewolkt. Vanuit het zuidwesten valt op steeds meer plekken regen. In Limburg ook kans op onweer. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. In de regen is het koeler. Morgen overal droog, vooral in het noordwesten zon. In het zuidoosten meer bewolking en opnieuw een graad of 20. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het aantal files neemt alweer af. Op de A2 Maastricht-Eindhoven blijft het onverminderd druk. Ook door een pechgeval op de vluchtstrook tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. 16 kilometer file, 20 minuten vertraging. A7 Hoornzaanstad, door de werkzaamheden bij Purmerend, nu een kwartier extra reistijd. Je verliest meer dan een half uur op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle Centrum en Wezep. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht. Verkeer moet er stapvoets via de vluchtstrook langs. Kan beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het gaat traag op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Liesel en Knoopert Leenderheide. 18 kilometer file. Dat heeft met die A2 file te maken. De N44 Den Haag-Wassenaar. Nog steeds een half uur vertraging tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Moet je horen. Zo ontroerend dat ze dit samen kunnen maken en die energie die vrijkomt. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De pen is machtiger dan het zwaard. Vanavond in het Uur van de Wolf de Egyptische cartooniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Vanavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR, NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet op universiteiten kosten honderden onderzoekers hun baan en bedreigen de toppositie van Nederland in de wereld op het gebied van innovatie en onderzoek. In een open brief in NRC waarschuwt het genootschap van Spinoza en Stevin-laureaten daarvoor. Dat is zeg maar de club van topwetenschappers. Pet Hagort is voorzitter van het genootschap en directeur van het Max Planck Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welke groep onderzoekers gaat het die dan hun baan nu dreigen te verliezen? Nou, dit gaat om jonge onderzoekers die door het huidige kabinet een vaste aanstelling hebben kunnen krijgen. Daar is geld voor vrijgemaakt. 1200 zeer talentvolle jonge mensen die aan kennis en innovatie van Nederland kunnen bijdragen. En die hebben een vaste baan gekregen, omdat er ook veel kritiek was op het stapelen van al die korte contracten waar vaak jonge mensen mee te maken krijgen als ze aan de universiteit werken. Daarmee is een bestaanszekerheid gegarandeerd. Althans, dat was tot nu toe het geval, maar dat lijkt nu op de tocht te staan. Want dat geld wordt weer weggehaald? Dat geld wordt weer weggehaald. En daarmee wordt in één klap de bestaanszekerheid van 1200 jonge, zeer talentvolle mensen op de tocht gezet, ja. Welke onderzoeksgebieden lopen gevaar? Nou, dit gaat over alle onderzoeksgebieden. De universiteiten hebben in de zogenaamde sectorplannen met elkaar afgesproken wat belangrijke domeinen van onderzoek en wetenschap zijn voor de komende periode. Dat betreft een heel divers palet. Dat kan in de natuurwetenschappen zijn, de sociale wetenschappen. En mensen die daarin aangesteld zijn, die zullen hier nu het gevolg van ondervinden. Dat is, zegt u, erg voor die mensen, want die dachten een vaste baan te hebben. En die blijkt toch dan niet zo vast te zijn. Ja. Wat is verder het effect? Nou, verder is het effect natuurlijk dat deze mensen die zitten daar niet niks te doen. Die dragen bij aan het kennis- en innovatiepotentieel van Nederland. En daarmee ook aan bijdragen aan oplossingen waarmee de samenleving kampt. Zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe batterijen in de energietransitie. Het aanpakken van mentale problemen van jongeren. Het zorgen dat we onze voeten en huizen droog houden in deze klimaatomstandigheden. Dus al deze bijdragen aan kennis en innovatie waar Nederland zo enorm behoefte aan heeft, die worden hiermee natuurlijk ook niet bevorderd. De Rabobank heeft al berekend dat de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan, in feite dat de opbrengst van deze mensen twee keer zo hoog is als de bezuinigingen die daarmee gerealiseerd worden. Dus uiteindelijk is dit voor het verdienvermogen van de BV Nederland ook geen goede gedachte. Nee, dat is wat de Engelsen dan zeggen, pennywise, pound foolish. Inderdaad, inderdaad. Wat hoopt u dat beoogd minister van Onderwijs en Wetenschappen Eppo Bruins met uw brief gaat doen? Nou ja, kijk, onze hoop is wel gevestigd op de nieuwe minister, omdat die kent het wetenschapsveld. Die komt vanzelf, heeft expertise op dat domein. Dus dat wil zeggen dat wij hopen, wij stiekem is de hoop dat het nieuwe kabinet of de mensen die het hoofdlijnakkoord hebben opgesteld zich niet hebben gerealiseerd wat de consequenties van dit voornemen zijn. En dat de minister, die wel kennis van zaken heeft op dit terrein, misschien nog in het constituerend beraad van het nieuwe kabinet in staat zal zijn om dit ongedaan te maken. Ja, dat is beraad waarin wordt vastgesteld eigenlijk wat ze ook echt gaan doen. Inderdaad, precies, ja. Alleen, hij heeft natuurlijk wel een bezuinigingsdoelstelling. Ja, inderdaad. En natuurlijk zal gekeken moeten worden hoe die bezuinigingsdoelstelling dan op een andere manier gerealiseerd wordt. Maar ik denk dat het een onverstandige bezuinigingsdoelstelling is om datgene wat uiteindelijk financieel meer op gaat leveren dan het kost, om daarop te gaan bezuinigen. Want dat is, zoals u net zei, niet helemaal echt verstandig. Nee. Alleen het gaat wel om ruim 200 miljoen per jaar. Dus dat is ook niet weinig. Nee, dus het is niet mijn opgave om het kabinet voor te schrijven waar ze het alternatief vandaan moeten halen. Maar het lijkt me wel, en het is natuurlijk ook zo dat voor deze jonge mensen, dit is ook een soort vertrouwensbreuk met de overheid zoals zij geschreven hebben. Omdat zij hebben de belofte gekregen van de overheid dat ze een vaste aanstelling krijgen. En die belofte die lijkt nu te worden teruggedraaid. En dat is natuurlijk iets wat ook het vertrouwen tussen kabinet en samenleving niet vergroot. Men wil de bestaanszekerheid bevorderen. Maar dat betekent ook dat je dit soort maatregelen dan niet moet nemen. Want die bevorderen absoluut de bestaanszekerheid van deze talentvolle jonge mensen niet. Uw standpunt is duidelijk. Dank u wel. Peter Hagort, voorzitter van het genootschap van Spinoza en Stevin Laureaten. Grote economische ellende is tijdens de coronapandemie voorkomen door de gigantische economische steunpakketten. Alleen hield die steun wel veel te lang aan. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau in een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de coronasteun. Olaf Müller van de economieredactie. Ja, al vrij snel tijdens corona werden die miljarden vrijgemaakt, hè? Ja. Nu hebben ze dus gekeken naar het effect. Dit is blijkbaar het effect. Ja, dit is wel het belangrijkste, hè? Dus eigenlijk komen ze tot de conclusie dat er wel heel veel pijn is geweest, maar dat die pijn eigenlijk voor een heel groot deel door de overheid, door het kabinet is genomen. Als je kunt nog herinneren, was ook een enorme hoeveelheid pakketten die in het leven werd geroepen. En dat gebeurde ook vrij snel. Het was echt een grote improvisatieklus. Denk aan de loonsubsidie, de NOW werd het ook al genoemd. Dus bedrijven die dus hun personeel wel moesten doorbetalen. Maar eigenlijk geen omzet of geen winst konden maken. Nou, die werden dan geholpen bij met die loonsubsidie. Dat gold ook voor andere lasten. Dus bijvoorbeeld de huur konden ze ook doorbetalen door een soort van subsidie op vaste lasten. Maar ook ZZP'ers, die bijna 1 miljoen ZZP'ers die er in Nederland zijn, die konden aankloppen bij de gemeente. En op die manier konden ze toch nog iets van een verloren inkomsten toch nog terugkrijgen. En een belangrijk was ook het uitstel van belasting betalen. Hè, wat voor heel veel ondernemers wel een hele belangrijke manier was om wat langer op de been te kunnen blijven. Dus het Centraal Planbureau zegt van, nou, het heeft absoluut zijn effect gehad. Ja, zeker. En ik sprak daarom ook even met Bastiaan Overvest. Hij was een van de onderzoekers die dat ook bevestigt. Nou, die effecten waren heel groot. Er was ontzettend veel onzekerheid bij het begin van de coronacrisis. Mensen waren bang voor een complete stilstand van de economie. En doordat het pakket zo snel kwam en zo groot was, was het steunpakket echt een stootkussen voor de economie. En dat heeft een grootste klap opgevangen. En daardoor kregen we weer het vertrouwen dat de economie ook in een pandemie door kon gaan. En uiteindelijk ook veerkrachtig kon herstellen. Nou, dat is een positieve conclusie. Het heeft gewerkt. Ja, het heeft wel echt gewerkt hoor. Dat is heel duidelijk. Het is heel royaal geweest. Het was ook heel snel. Dat wordt ook geprezen. En daarmee was het ook effectief. En dat gaf ook heel veel vertrouwen uiteindelijk. En met name dat punt van die werkloosheid. Hè, dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Dat heeft al die steun heeft er echt voor gezorgd dat Nederland niet massaal werkloos is geraakt. En is dan ook duidelijk of Nederland daarmee beter heeft gedaan dan andere landen? Ja, dat is natuurlijk ook wel deels wel moeilijk te zeggen. Want al die economieën zijn natuurlijk ook wel weer heel anders georiënteerd. Maar ja, er zijn wel vergelijkingen te maken. Als je bijvoorbeeld naar een land als Frankrijk kijkt of Spanje. Maar ook bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Waarbij dit langer duurde tot het tot stand kwam. Nou, dan zie je echt wel dat die economische pijn wel een stuk groter is geweest. Het is meer een beetje te vergelijken met een land als Duitsland, waar op een gegeven moment ook wel stevige maatregelen zijn genomen en waar die economieën zich ook een beetje in een vergelijkbare manier hebben ontwikkeld. Maar het Centraal Planbureau zegt ook, er is ook iets niet goed gegaan. Ja, er is ook iets niet goed gegaan. Dat is natuurlijk wel makkelijk achteraf praten. Maar goed, op een gegeven moment was dat gevoel van crisis, of nou, dat bestond natuurlijk nog wel een hele tijd. Maar we hadden natuurlijk wel iets meer tijd om na te denken over wat nou een zinvolle aanpak is. En ze zeggen wel, ja, veel van die pakketten die hebben te lang bestaan. Die zijn ook een paar keer verlengd. En die waren ook vaak te ongericht. Nou, een positieve uitzondering noemen ze dan de TOZO. Dat was die zelfstandige steun, hè, die de ZZP'ers konden krijgen. Nou, bij het tweede pakket werd toen wel gezegd van, ja, jullie moeten nu wel iets meer gaan aanleveren. Van, heb je dit ook echt nodig? Ben je niet toevallig met een partner samen die je ook nog kan ondersteunen? Dus toen werden daar wel de duimschroeven aangedraaid. En moest je echt meer informatie aanleveren. Maar voor heel veel van die andere pakketten gold dat niet. Die bleven gewoon nog langer in stand. Bijvoorbeeld dat uitstel van belasting betalen. En ja, en daarvan zegt het CPB nu eigenlijk van, nou ja, dat heeft eigenlijk te lang bestaan en dat heeft negatieve effecten gehad, zegt ook Bastiaan Overvest. De coronacrisis duurde echt langer dan gedacht. En in die tijd is een aantal keren zijn er weer lockdowns geweest. Winkels moesten dicht. Mensen moesten thuiswerken. Tegelijkertijd, in die periode, hadden we een krappe arbeidsmarkt. Steeds meer mensen vonden een baan. De economie bleef groeien, dus de economie kon echt wel tegen het stootje van de coronacrisis, zeker in de latere fase. Maar toch bleef de steun doorgaan. Terwijl in die fase had je eigenlijk al kunnen afbouwen met steun. Te lang, te ongericht. Wat is daar erg aan? Nou ja, hij geeft Bastiaan Overvest geeft al een beetje aan van, op dat moment zag je al wel van dat die economie eigenlijk best wel wat kon hebben. En eigenlijk hebben we daar nu nog steeds wel misschien toch wel een beetje last van. Het feit dat er zo lang is gesteund. Hè? Dus je zag, nou, die werkloosheid is laag gebleven. Klinkt natuurlijk op zich positief. Maar aan de andere kant bleef die economie behoorlijk doordraaien. En we hebben natuurlijk ook gezien in de periode na corona dat hij misschien zelfs een beetje te hard heeft gedraaid. Nou, er kwamen natuurlijk onvoorziene omstandigheden, zoals een oorlog bij, waardoor de inflatie gigantisch opliep. Maar ook het feit dat er zo relatief weinig faillissementen nog steeds zijn. Dat loopt wel op, maar dat is nog steeds niet helemaal conform het economische beeld wat je zou verwachten. Nou, dat heeft er wel voor gezorgd dat die economie eigenlijk een te lange periode iets te warm is geweest, zou je kunnen zeggen. En er zit ook nog wel een punt in, dat haalt het CPB aan, dat zij zeggen van, ja, we moeten ook oppassen dat we niet te veel op een compensatiesamenleving gaan lijken. We weten natuurlijk, na corona, daar is veel gecompenseerd, maar zijn er ook nog andere compensatiepakketten geweest. Denk bijvoorbeeld voor de betalen van de hoge energierekening, voor zowel huishoudens, maar ook voor bedrijven. Nou, daar zet ik ook wel weer een logica achter. Maar ja, pas wel op dat niet altijd maar de normaalste zaak van de wereld wordt. Uiteindelijk is ondernemen ook risico nemen. Is ook een risicootje nemen, ja. Roland Muller, dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog steeds is de A28 Zwolle richting Amersfoort helemaal afgesloten bij Wezep. Nou, niet helemaal. Je kan via de vluchtstrook erlangs. Dat duurt heel lang om door die file van 3 kilometer heen te worstelen vanaf Zwolle Centrum. Kan beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Sideways, yeah. Ooh. One broken glass.

I understand her. Steven begrijpt haar, maar ze kan zijn grondrechten niet wegnemen. Just like I can't override hers. Dat Hoge Rechtshof was trouwens verdeeld over de bumpstocks. De 6 conservatieve rechters wilden ze weer toelaten, maar de 3 progressieve rechters niet. Ze vrezen dat het dodelijke consequenties gaat hebben. Maar ja, ze zijn in de minderheid. En president Biden, die roept nu het congres op bumpstocks alsnog bij wet te verbieden. Stuur me die wet en ik teken hem, zegt hij. Democraten in de Senaat brengen vandaag een wetsvoorstel om die bumpstocks alsnog te verbieden in stemming. Maar de verwachting is dat de Republikeinen dat wetsvoorstel zullen blokkeren. Een reportage was het van correspondent Rudy Bauma. Reactie aan de redactie. Met advocaat Flip Schuller, die vluchtelingen vertegenwoordigt, bespraken we een documentaire van de BBC waarin migranten vertellen dat de Griekse kustwacht hen heeft opgejaagd, geboeid, in zee heeft gegooid en beschoten. Luisteraar Martin vraagt zich af of we hier alleen de Grieken de schuld van kunnen geven. Europa roept dit volgens hem over zichzelf af door de Dublin-regels. Die regels die bepalen dat het Europees land waar een migrant als eerste binnenkomt verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Bijvoorbeeld wij Nederlanders zijn dus medeschuldig, vindt Maarten. Advocaat Flip Schuller, wat vindt u van Maartens redenatie? Nou, ik zou niet zeggen dat Nederland direct verantwoordelijk is. Maar in directe zin, in zekere zin wel. Doordat wij onder andere grenswachten leveren als Nederland aan Frontex. En ja, die helpen de Grieken en die ondersteunen ze. Ze zijn de ogen en de oren. En misschien nog wel indirecter, doordat zowel bilateraal als in Europees verband pushbacks onvoldoende aan de kaak worden gesteld, kennelijk. We staan erbij en we kijken ernaar. En ja, daar kan je dus ook wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor zien. Want laten we wel wezen, mensen geboeid in het water gooien, ja, dat kan niet. Nee, dus dat medeschuldig, daar kunt u zich misschien dan wel in vinden. Ja, in zekere zin wel. Ja, ik bedoel, het is een misdaad. En die wordt door de Grieken begaan. Maar wat ik zei, we kijken ernaar. We staan erbij en we kijken ernaar. Dank u wel, Flip Schuller. Studentenverenigingen zijn de afgelopen jaren vaak in opspraak gekomen vanwege uit de hand gelopen ontgroeningen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarom komt de Landelijke Kamer van Verenigingen, LKV, de belangenbehartiger van die studentenverenigingen, met een gedragscode, ondertekend vandaag door 49 verenigingen. Onderdeel daarvan is dat een studentenvereniging verplicht een meldpunt en een vertrouwenspersoon regelt, vertelde Linde van Mechelen, voorzitter van de Landelijke Kamer. Diane wil weten, zijn die vertrouwenspersonen gecertificeerd? Voegen we nog even na bij Linde van Mechelen. Alle 49 gezelligheidsstudentenverenigingen die bij de LKVV aangesloten zijn, hebben allemaal in ieder geval 1 vertrouwenscontactpersoon en vaak zelfs meer. En de LKVV leidt ook 2 keer per jaar geven ze een vertrouwenscontactpersonentraining en worden dus ook die vertrouwenscontactpersonen opgeleid. Dus ze zijn ook allemaal opgeleid ofwel via de onderwijsinstellingen ofwel via de LKVV. Ja, en de LKVV is dus de Landelijke Kamer van Verenigingen waar zij de voorzitter van is. En soms komt de reactie aan de redactie van een correspondent. In dit geval van Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghani. Die vertelde in de uitzending over de 10.000 Rohingya in Myanmar die in het nauw zijn gekomen door gevechten tussen het Myanmarese leger en een etnische gevechtsgroep. Vluchten naar Bangladesh kan ook niet. Dat land wil de Rohingya niet meer toelaten. Kortom, zei Mustafa, die zitten between a rock and a hard place. Maar achteraf gezien vond hij dat zelf toch niet de handigste uitdrukking. Mustafa, wat wil je daar nog over kwijt dan? Nou ja, we zijn in een heel dienende taak als correspondenten. En soms verlies je je wel eens in je eigen omstandigheden. Want ik bestrijk een heel groot gebied, dus mijn spreektaal is heel vaak Engels. Dan, ja, als we even zo'n gesprek gaan voorbereiden vooraf, dan bedenk ik, wat zou ik graag willen zeggen. En ik kwam dus op between a rock and a hard place, een term die ik vaak gebruik. En dacht, dat zullen mensen wel begrijpen. Maar toen zei ik het hardop op de radio. Toen dacht ik, nee, dit slaat nergens op. Mensen, ik moet het dan uitleggen wat het betekent. Of ik moet het gewoon niet zeggen. Ik wilde eventjes kritiek op mezelf uiten hierbij. Maar aan de andere kant, ik ga even opzoeken wat het nou betekent in het Nederlands. En er is een Nederlandse term. Dat is tussen een hamer en een aanbeeld. Zelfs Harry Mulisch heeft een boek geschreven met die titel. Alleen, ik dacht, ja, dan begrijpen mensen dat ook niet echt. Dus ik heb niet zo'n moeite met de anglificering van de Nederlandse taal. Het is meer dat ik beter moet uitdrukken wat ik wil zeggen, zodat mensen het überhaupt begrijpen, in welke taal dat dan ook is. Ja, Nou, had je al eerder gewoon in plain Nederlands gezegd dat ze helemaal klem zaten. En ik denk dat dat mensen heel goed begrepen hebben. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Maar je moet toch altijd even een beetje scherp op jezelf zijn. Nou, heel goed. Het is ook iets dat ik wel vaker heb gedaan, hoor. Als je dat dus wel eens opgevallen had. Ik zeg, in het Engels zeggen ze mooi, moet ik niet doen. Mustafa, dank je wel. 3 voor de dag. Koning Willem-Alexander opent een Kandinsky-tentoonstelling in het Hart Museum in Amsterdam. De expositie is een samenwerking met het Centre Pompidou in Parijs. In Amsterdam zijn ruim 60 schilderijen uit de collectie van het Frans Museum te zien. Hart, dat heette eerst de Hermitage. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne verbrak het museum de banden met de Hermitage in Sint-Petersburg. En dus nu Hart. De Russische president Poetin die brengt een staatsbezoek aan de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un. Het is het eerste bezoek van Poetin aan Noord-Korea in 24 jaar. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit waarom Poetin de reis onderneemt. Nou, het past in een reeks buitenlandse reizen die Poetin heeft gemaakt sinds zijn laatste inauguratie als president begin mei. Dus hij is bezig om de bondgenoten af te gaan, zeg maar. Hij is naar China geweest natuurlijk, naar Belarus, naar Oezbekistan. En nu gaat hij dus naar Noord-Korea en straks ook naar Vietnam. Dus hij gaat het rijtje af. En Noord-Korea is onbetwist op dit moment in deze huidige situatie in de wereld een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland. In Dordrecht doet de rechter uitspraak tegen Mim V, ook wel Lucky genoemd. Een jaar geleden schoot hij op klaarlichte dag 2 vrouwen neer bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Zijn ex-partner en haar moeder. En de moeder overleed. Verslaggever Rob Pauw, jij bent zo bij de uitspraak. Wat eist het OM? Ja, het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist en spreekt van femicide, vrouwenmoord. Het lijkt ook inderdaad een klassiek geval van een man die niet kan verkroppen dat zijn relatie verbroken is. Hij heeft zijn ex Anneke opgewacht in een winkelcentrum in Zwijndrecht, daar beschoten. Zij zit nu in een rolstoel en de moeder is inderdaad overleden. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord en poging tot moord, omdat hij het allemaal deed met voorbedachte raad. Kort voor de aanslag had hij een wapen gekocht en een auto mee